Morad El Ouakili met het NOS-journaal. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring overweegt een vijfde te stoppen met de advocatuur. Agressie komt het vaakst voor in strafzaken, faillissementzaken, scheidingsrecht en letselschadelzaken. In een derde van de gevallen gedraagt de wederpartij zich agressief, vooral door bedreigingen te uiten. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn weer terug in Nederland. Ze keerden met het regeringsvliegtuig terug uit Engeland, waar ze aanwezig waren bij twee herdenkingsdiensten voor koningin Elizabeth. Vandaag is het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander leest dan in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor. In Windsor is gisteravond de kist van Elizabeth, samen met die van haar man prins Philip, die vorig jaar overleed, bijgezet in de gedenkkapel. Daarbij waren alleen hun naasten aanwezig. In de VS is de voor moord veroordeelde Adnan Syed vrijgelaten door de rechter. Hij zat ruim 20 jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin. Een zaak die veel bekendheid kreeg door de populaire Amerikaanse podcast Serial. De 41-jarige Syed was in 2000 veroordeeld tot levenslang. De rechter in Baltimore heeft dat vonnis nu vernietigd, maar Syed krijgt wel huisarrest. De staat moet nu binnen een maand beslissen of er een nieuw proces komt of dat de zaak wordt geseponeerd. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld. Dat zei de gouverneur van Puerto Rico nadat de orkaan Fiona zondag het land volledig had platgelegd. De staart van de orkaan leidde gisteren ook nog tot problemen op het eiland vanwege de aanhoudende zware regenval. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken nog enkele buien over het land. Landinwaarts koelt het af naar minimaal 6 graden. In het westen is het milder met 10 tot 12 graden. Morgen is het eerst vrij bewolkt met nog enkele buien en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag dinsdag 20 september. En ik vind het leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Rutger Radstaken. En welkom bij de nacht van BNN VARA. Deze nacht staat in het teken van het roer om. De hele nacht ga ik in gesprek met mensen die ervoor hebben gekozen om hun leven drastisch om te gooien. En verder laten we oude en nieuwe fragmenten horen en gaan we natuurlijk ook weer via het alfabet op reis. We zijn aangekomen bij de letter D, dus we vliegen rond 4:30 naar Dubai en Denemarken. En ik hoor ook heel erg graag van jou aan de andere kant van de radio. Als je vragen hebt, opmerkingen of je wil gewoon lekker meekletsen met dit radioprogramma, dat mag, helemaal gratis ook nog eens een keer. Als je een berichtje achterlaat via de NPO Radio 1-app of je belt met 0800-1122. Het scherm staat hier open. Ik lees wat er gestuurd wordt, dus leuk als je een berichtje daar achterlaat. We blikken even terug op het nieuwtjes van vandaag en onder andere is dit gisteren gebeurd. Groot-Brittannië heeft afscheid genomen van koningin Elizabeth. Na een afscheidsdienst in Westminster Abbey werd de kist uiteindelijk neergelaten in de koninklijke crypte op het terrein van Windsor Castle. Het kabinet en de energiebedrijven zijn het in grote lijnen eens geworden over maatregelen om de energierekening omlaag te brengen. Het gaat om een prijsplafond en het is de bedoeling dat de overheid vanaf 1 januari een deel van de energierekening van huishoudens overneemt. In november en december worden de voorschotkosten alvast verlaagd. En er zijn wereldwijd veel meer mieren dan gedacht. In een nieuw onderzoek schat een groep internationale wetenschappers het aantal mieren op zo'n 20 biljard. Fijn dat ze dat even hebben uitgerekend. Omgerekend betekent dat dat er voor ieder mens op de wereld ongeveer 2,5 miljoen mieren zijn. Geruststellende gedachte, toch? De nacht van BNN VARA. En vannacht staat de hele nacht in het teken van het roer om. Ik ga in gesprek met mensen die de dappere beslissing hebben gemaakt om uit een oude wereld te stappen en de uitdaging van een nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Zometeen ga ik in gesprek met Tara Boksman, een kind van Jehovah-getuigen die op haar 18e uit de gemeenschap stapte en nu succesvol zakenvrouw is. Maar eerst het verhaal van Astrid Halberkamp. Zij gooide in 2019 het roer om door uit de kast te komen als transgender. En daardoor kon ze voor het eerst in haar leven echt zichzelf zijn. Astrid, goeienacht. Hi, goeienacht. Ben je een beetje een nachtmens? Normaal wel, maar ik kan niet zeggen dat ik hier super fris bij zit, maar zo goed als kan. Ja, nou, ik vind het fijn dat je erbij bent deze nacht. Kun je ons even meenemen naar het moment dat jij erachter kwam dat je geboren was in het verkeerde lichaam, om maar meteen met de deur in huis te vallen? Ja, het is lastig om daar één antwoord op te geven, want natuurlijk, het is een beetje een proces. Mm-hmm. Je hebt wel vrij snel al door dat er iets mis is. Maar het is heel erg lastig om daar een naam aan te geven. En niet op een gegeven moment merk je wel je geslacht en dat hele een jongen zijn en zo, dat ligt je eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar ja, je gaat er. Het is een stuk lastiger om ook echt achter te komen wat dat dan is. Je gaat er natuurlijk in eerste instantie vanuit, dat voelt iedereen. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat niet weg. En je komt er maar steeds meer en meer achter. Ja, er is eigenlijk maar één weg te gaan vanaf hier. En voor mij kwam dat punt vooral toen ik klaar was met mijn studie. Ik ook echt geen nadenken over, maar wat wil ik nou met mijn leven? En daar kwam steeds meer en meer naar boven. Een vrouw zijn als voornaamste doel daarin. Ja, niet van wat wil ik later worden qua baan of zo, maar meer gewoon echt het vrouw willen zijn. Dat was voor jou. De baan was eigenlijk tweede plaats daarin. Ja. Het maakte eigenlijk niet uit of ik nou vuilnisman of wat dan ook. Nou, vuilnisman dan weer niet, maar vuilnisvrouw zou worden. Als het maar een vrouw, als ik maar een vrouw kan zijn. En dat, dat kwam er steeds meer en meer bij mij binnendringen. Mm. Tot ik op een gegeven moment gewoon niet omheen kon. Ja, zo diep zat het. Ja, nee, het zit echt zeker wel. Redelijk diep. Dus je kan er ook niet omheen. Je geslacht, dat is nogal wel het eerste wat mensen aan jou herkennen. Mm-hmm. En het speelt ook wel echt een rol in elk aspect van ons leven eigenlijk. Ja. Van hoe je je kleedt, hoe je met anderen omgaat en zo. Dus dat zit heel diep. En dat. Ja. En hoe uitte zich dat een beetje bij jou, voordat je uit de kast kwam nog? Een van die eerste momenten, zeg maar, dat je naar je lichaam keek en dacht van, dit is het niet? Of? Het was vooral, de puberteit was vooral waar dat echt heel duidelijk wordt. Want dan krijg je allemaal veranderingen in je lichaam. En bij een transpersoon zegt het brein dan vrij duidelijk, dit wil ik niet. Mm-hmm. Nee. Mm-hmm. Dus daar begon het inderdaad wel een beetje. En dat is gewoon. Het is heel erg lastig te beschrijven, omdat het een vrij uniek gevoel daarin is. Maar het voelt gewoon niet juist. Het is, je kijkt in de spiegel en je ziet eigenlijk, dit ben jij niet. Ja. En zoals ik zei, lastig te beschrijven, maar het gaat heel erg in je hoofd daardoor ook zitten. Ja. Het is niet per se, het is ook niet per se dat je, ik vind mezelf niet aantrekkelijk of ik zou dat ik een andere haarkleur of zo had. Nee, het zit veel dieper. Het is dit klopt niet. Ja. Maar dat heeft dus niet alleen met je fysieke uiterlijk te maken, maar eigenlijk ook gewoon vooral dat de buitenkant klopt niet met het gevoel dat je zelf over jezelf hebt. Ja. Mm. Dus inderdaad, jij hebt gewoon een beeld van jezelf in je hoofd. En dat beeld was bij mij altijd al een vrouw. Ja. En dan is dat heel gek om geen vrouw in de spiegel te zien. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Heb je op een gegeven moment dan met een soort van afgunst ook naar jezelf gekeken in die spiegel? Of was het dat niet per se? Nee, zeker wel op een gegeven moment. Zeker een afgunst daarin. Ja. Het bleef meer elke keer confronterend zijn. En maar steeds confronterender worden. Ook omdat mijn lichaam, hoe verder ik in de puberteit kwam, steeds minder was zoals ik zou willen dat mijn lichaam was. Mm-hmm. En dan wordt het met de jaren steeds confronterender. En het voelt steeds minder als jezelf. Dus dat creëert inderdaad wel een afgrond. Ja. Na een paar jaar. Ja. Uiteindelijk besloot jij om officieel uit de kast te komen, hè? Ja. Wanneer was dat? Ja, dat was de zomer van 2019. En zoals ik net al zei, het was toen ik klaar was met mijn studie. Ja. En dat was dus het moment dat ik er echt niet meer omheen kon. En ik moest ook, weet je, naar een baan gaan zoeken. Gaan kijken, weet je, wat wil ik met de toekomst? Dus er zat ook wel een beetje een druk achter. Want ja, ik kon toen gewoon kiezen. Dat was een beetje het moment waar ik stond. Ik kan of doorgaan met leven als een man. En mezelf misschien nooit gelukkig voelen. Mm-hmm. Of ik maak nu die keuze en zoek ook een baan als vrouw. En ja, zet die knop daarin gewoon om. Ja. En ja, nou, dat was een beetje het moment waar ik dacht, nou, dit is het moment. Dit is nu of nooit. Ja, ja. Ja, want dan begint natuurlijk ook een soort van nieuwe fase aan je leven op het moment dat je studie afgerond is en je, en je begint aan je baan. En nou ja, ik kan me voorstellen dat dat een mooi moment is. Maar natuurlijk misschien best lastig om te vertellen aan je omgeving. Aan je familie bijvoorbeeld, of niet? Oh ja, nee, dat was... ik heb daar uren gewerkt aan dat WhatsApp-berichtje. En ook minuten boven de verstuurknop gehangen. Want je weet wat zo'n bericht gaat doen. Je weet gewoon dat jouw familie, jouw vrienden en omgeving gaan nooit meer hetzelfde naar jou kijken. Weet je, als ze dit weten. Mm-hmm. En dat is lastig. En maakt het, weet je, heel moeilijk. Zelfs al weet je dat er wel goed gereageerd wordt. Het is nog steeds dat onbekende. Je weet gewoon, weet je, alles gaat onherroepelijk veranderen. En je weet niet precies hoe. Want je kan toch, weet je, hoe goed je je ouders ook kent, nooit precies anticiperen hoe ze hierop reageren. Zelfs met vrienden. Dus ja, je hebt wel die angst voor het onbekende daarin. En dat maakt het echt 100% het engste wat ik ooit heb moeten doen. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. En je drukte op die sendknop van je WhatsApp-berichtje waar je uren over had nagedacht over hoe je dat neer moest zetten. En je drukte op die knop. En toen heb je toen gedacht, oh jee, wat heb ik nu gedaan? Of voelde het als een opluchting? Heel erg gemikt. Natuurlijk, kijk, aan de ene kant is het een opluchting. Want het is eruit. Mm-hmm. Het is gezegd. Maar toch... Ja, er blijft ook nog steeds een leegte over, want er gebeurt niet gelijk iets. Mm-hmm. Het is niet dat uit de kast kan, maar het is niet alsof je dan ineens een vrouw bent en als vrouw leeft en iedereen jou zo ziet. Nee, je bent eigenlijk voor jezelf nog dezelfde jongen, so to speak. Mm-hmm. Het is een heel gemixt gevoel dat je daarin hebt. Aan de ene kant inderdaad, er is net het grootste geheim dat je eigenlijk al je hele leven bij je draagt eruit. Maar er is nog niks veranderd. Ja. Voor de rest is alles nog hetzelfde. En dat was wel een interessante tweesprong waar je daardoor in komt. Mm-hmm. Maar al gauw was er wel, er kwam wel snel opluchting. Want natuurlijk, mijn ouders die... stormde gelijk mijn kamer in om een knuffel te geven en het erover te hebben. Die opluchting kwam uiteindelijk wel. Maar ja, dit moment daarna was wel echt een heel gemixt gevoel. Ja, ja. En wat was de reden dat je dacht van, ik ga dat via WhatsApp doen? Waarom, waarom ben je niet naar je ouders toegegaan bijvoorbeeld? Nou ja, er zijn gewoon meer gereden. Ten eerste is gewoon, het is doodeng. Ja. Ik durfde, weet je, dat niet uit te spreken zou. Ik heb er wel over nagedacht, want ik dacht, weet je, het is wel natuurlijk netter om dat face-to-face te doen. Het voelt toch een beetje onpersoonlijk via een appje. Maar het is zo groot en je wil ook precies de juiste woorden kunnen kiezen. Ja. In zo'n belangrijk bericht wilde ik niet de fout maken door in mijn nervositeit iets verkeerds te zeggen. Dus ik dacht dat een appberichtje, dat de beste manier was om precies de woorden te kunnen gebruiken die ik wilde. Ja, ja. En de reacties van je familie, die waren dus goed. Hoe reageerden je vrienden om je heen? Gemixt. Ja. Het ligt er wel aan uit welke soort kringen vrienden van mij komen. Ik heb er wel vrienden ook door verloren. Mm-hmm. Niet per se omdat er echt actief negatief op gereageerd wordt, maar omdat er wel toch wel echt een gebrek aan begrip was bij bepaalde mensen, helaas. Maar je leert ze wel kennen wie je echte vrienden zijn op een manier. Ja, En dat doet nog steeds een beetje pijn, hoor ik aan je stem. Ja, nee, het blijft lastig. Omdat het natuurlijk, weet je, het is iets waar jij natuurlijk als persoon zelf geen controle over hebt. Dus het voelt het is lastig om daar het gevoel te krijgen dat je er toch afgestraft over wordt. Mm-hmm. Op een manier. Maar ik kan me voorstellen dat het ook niet zo is dat je het bijvoorbeeld aan een aantal vrienden niet vertelt, omdat je misschien bang bent voor hun reactie en omdat je misschien bang bent ze te verliezen. Ik kan me voorstellen dat gewoon voelt als dat is geen optie. Ja, nee, dat was inderdaad ook gewoon geen optie. Voor mij was het, ik merkte echt zodra ik uit de kast kwam, want het is echt een geest uit de fles in dat opzicht. Ja. Zodra ik eenmaal uit de kast kwam, wilde ik ook niet meer terug. Ik kon ook gewoon niet meer terug. Als je eenmaal die acceptatie hebt door gewoon een beetje bij vrienden of bij familie jezelf te kunnen zijn, dan voelt alles daarvoor gewoon 100% als een toneelstuk. Ja. Ik besef dan echt hoe niet oprecht dat voelde en was. Dus dat is heel lastig om daarin terug te gaan. En ja, voor mij is het vrienden die mij niet accepteren voor wie ik ben en mij alleen accepteren voor iets dat ik niet ben, ja, zijn dat echte vrienden die ik ook wil houden. Mm-hmm. Ik snap, kijk, er zijn mensen die ook dat wel verzwijgen voor bepaalde vrienden of voor bepaalde familieleden. Maar ja, ik heb bewust die keuze gemaakt. Mensen accepteren mij voor wie ik ben. Ja. Of mensen accepteren mij niet. Maar goed, hun gemis. Bewust het roer om, inderdaad. Waren er ook mensen die zeiden van, joh, dat wist ik al lang? Ja. Ja. Ja, ik had een paar vrienden die zelf ook trans zijn. En die hebben toch moeten toegeven dat ze mij wel een tijd op hun radar hadden. Ja. Maar dat, het is natuurlijk, weet je, als je zelf trans bent, herken je die tekenen ook veel duidelijker in anderen. Ja. Maar er is toch, het is ook aan de andere kant, je wil ook wel mensen een beetje dat zelf laten ontdekken. Je gaat niet degene zijn die aan iemand anders vertelt dat ze trans zijn. Nee. Dus maar ik heb daar wel meerdere mensen die vermoedens hadden daarover. Ja, precies. En je zei net al, toen ik het eenmaal had verteld, ja, toen gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Je bent niet meteen als vrouw dus door het leven gegaan. Hoe is... Ja, je hebt wel redelijk snel, maar nee, inderdaad niet gelijk natuurlijk. Het is een beetje stapje bij beetje een beetje gegaan op die manier. Je kan ook niet... Het is echt te veel, ook qua druk en stress, om dat allemaal in één keer te doen. Ja. Dus dat ga je, langzaam opbouwen met kleding. Vaker als vrouw over straat lopen. Gewoon een nieuwe naam kiezen, die naam gebruiken. Wachten tot die naam bent en zo. Het zijn allemaal toch stappen in dat proces verder. Ja. Ja, hoe was het voor het eerst om te gaan winkelen als vrouw? Oh, dat was doodeng. Oh, ja, ik had gelukkig dus andere vrienden die ook trans zijn en ook een beetje in datzelfde beginstadium zaten. Dus we zijn gezellig met een groepje bloednerveus. Vast heel verdacht uitziend naar de H&M gegaan om daar vrouwenkleding te kopen. Ja. Ja. Dus en daarin die gedeelde schaamte, dat hielp een beetje. Ja, en hoe heb je dat gedaan? Want kijk, je hebt natuurlijk bij de H&M dan vrouwenkleding gekocht. Maar ging je ook al als vrouw zeg maar naar binnen? Of ging je als jongen naar binnen en kwam je als vrouw weer naar buiten? Ik had toen nog geen vrouwenkleding de eerste keer. Dus daar had ik niet heel veel opties. Nee. En hartstikke spannend natuurlijk. Zat die spanning vooral bij jou? Of merkte je ook dat mensen bijvoorbeeld naar je keken? Of daar iets van vonden? Of... Nee, dat zit ook heel erg in jouw eigen hoofd. Ja. Ik heb wel, natuurlijk in het begin was dat, ben je er heel erg mee bezig. Met, oh nee, kijken er andere mensen naar me? Of een beetje lastig gevallen worden? Dat zit ook wel continu in je achterhoofd. Maar op een gegeven moment ben ik er toch achter. Het zit veel meer in je eigen hoofd. Zeker in op een plek als de H&M. Mm-hmm. Ja, hoe vaak ga jij naar de H&M en kijk jij welke kleding een groep jongens aan het kopen is in de H&M? Ja, nooit. Nee. Maar ja, natuurlijk, als jij daar het gevoel hebt dat jij iets doet wat sowieso vrouwenkleding kopen, dat wordt toch nog steeds een beetje als man, quote, als fout gezien in onze samenleving, als iets, onbekends. Onbekend. Ja. Daar ben je jezelf natuurlijk heel erg bewust bij. Je voelt je dan natuurlijk ongelooflijk bekeken, alsof je iets doet dat niet mag. Dus je bent daar zelf continu mee bezig, maar je komt er wel achter. De andere mensen die zijn alleen maar bezig met hun eigen kleding, zien ze daarin. Ja. En dat perspectief, dat groeit langzaam. Groeide langzaam. De eerste paar maanden dat ik als vrouw leefde, kom je steeds meer achter. De gemiddelde persoon die is niet actief aan het kijken op straat of er trans mensen rondlopen. Nee, precies. Nee, maar goed, dat is voor jezelf natuurlijk een heel groot ding. Dus dan valt het inderdaad voor jezelf vooral op. Had je vooraf al een beetje een plan in je hoofd hoe je het allemaal wilde gaan aanpakken? Als vrouw naar buiten gaan in vrouwenkleding is natuurlijk één. Maar transitie gaan is misschien een volgende stap. Had je een beetje dat vooraf al in je hoofd hoe je dat wilde? Het is grappig, want als je mij dit zou vragen op het moment dat ik uit de kast kwam, zou ik zeggen, nee, ik heb daar niet heel veel over nagedacht. Maar achteraf gezien, ik had een best goed uitgedacht, theoretisch plan. Als ik ooit uit de kast zou komen als trans, niet dat ik dat ooit zou doen, maar als ik dat zou doen, dan zou ik het zo en zo aanpakken. Dus ik heb daar wel een beetje een idee bij gehad. Natuurlijk ook, weet je, ik heb ook wel trans vrienden gehad. Dus ik wist een beetje hoe dat ging. Dus ik heb daar wel heel wat planning in zitten, die toch uiteindelijk een beetje uit het raam gegooid is, omdat de realiteit anders blijkt te lopen. En er heel wat dingen zijn waar je toch niet bij stilstaat voor een gendertransitie, omdat er heel wat bij komt kijken. Ja. Ja, want wat zijn de dingen die daarbij komen kijken? Nou ja, wat vooral mij heel erg... hoeveel verwachtingen er zijn gebaseerd op geslacht in de samenleving. Er wordt echt als vrouw heel anders omgegaan met jou. En er zijn andere verwachtingen van hoe je moet gedragen, hoe je moet kleden. Dat soort verwachtingen, daar sta je toch niet echt bij stil, totdat jij ineens een nieuw geslacht moet leren op die manier. En ik denk dat dat wel echt een van de dingen zijn waarvan ik dacht, dat had ik van tevoren niet zo ingeschat. Maar er zit wel echt een enorm andere verwachting, andere sociale normen en ook, weet je, hoe vriendschappen werken en zo. Je moet eigenlijk weer helemaal vanaf nul leren meedoen in de maatschappij. Ja, ondanks dat gevoel van dat jij je vrouw voelde en voelt zo diep zit. Ja, nee, maar kijk, ik wist natuurlijk, dat gevoel zat er wel. Maar bijvoorbeeld als kind al, er werd mij nooit echt verteld dat trans zijn een ding is. Ik heb misschien met je één keer op school een soort korte voorlichting daarover gehad, maar het kwam nooit op als een optie. Dus voor mij als kind was het gewoon, ik wil geen jongen zijn, maar dit is wat dit is het team waar ik in ben ingedeeld. Dus dan speel ik die rol maar. Ik kan me dan wel vrouw voelen, maar ik heb tot dus mijn 21ste gedacht, maar ik moet die mannenrol spelen, want hoe ben ik nou eenmaal ingedeeld? Ja. En natuurlijk kan dat gevoel er wel zitten. Maar ja, wat wij allemaal in de samenleving aan vrouw zijn hebben opgehangen, ja, dat is wel ietsje meer dan een gevoel. Ja, ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En je vertelde al eventjes van, ja, de heersen zeg maar heel andere verwachtingspatronen van vrouwen dan van mannen. Kun je dat concreet maken? Kun je daar een voorbeeld bij geven? Nou ja, het is natuurlijk. Dat is een. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt. Ja, kijk. Daar heb ik eigenlijk geen ding voor bedacht. Zo. Maar, nou ja, ik. Wat bijvoorbeeld. Nou ja, dan een. Natuurlijk de meest obvious is. De dynamiek qua seksualiteit tussen mannen en vrouwen. Dat is een beetje een hele concrete bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat de man daarin het voortouw neemt en de vrouw dat niet doet. Ja, hoeveel dat natuurlijk verandert langzaam met de samenleving, ja, zit dat nog steeds wel redelijk erin geworteld. En dat is wel ja, toch ook iets wat je merkt in natuurlijk de omgang met andere mensen, vooral met mannen natuurlijk. Dat zijn toch wel echt, ja, weet je, dat zijn toch wel dynamieken waarvan je echt wel het verschil merkt. Ja. Bijvoorbeeld weet je over daarin ook bijvoorbeeld 's nachts over straat lopen was voor mij geen issue als man. Dat daar voel ik me prima veilig. Maar ja, dat is ook echt anders als jij als vrouw leeft. En ja, kijk, het zijn niet de meest leuke positieve. Ik probeer heel erg een positief voorbeeld te bedenken. Maar kom er niet omheen te komen. Ja. Maar ja, dat zijn toch een beetje van die momenten waarvan je echt dan ja, als transpersoon denkt, oké, hier zitten dus die verschillen tussen man en vrouw. Waar je toch ja, niet echt bij stilstaat van tevoren. Ja, ja, ja. Ik wil er zo meteen graag nog eventjes met je over doorpraten. Maar ik vraag mijn gasten ook altijd om een nummer mee te nemen. Wat is een liedje dat ik voor je kan draaien, wat voor jou een speciale betekenis heeft? Ja, ik had uitgekozen het nummer Yoshimi Battles the Pink Robot van The Flaming Lips. Ja. Ja, wat het nummer voor mij betekent, nou, het gaat eigenlijk over de moed niet opgeven, ook al lijkt alles onmogelijk. En nou ja, dat is best wel een motto waar ik mij best wel veel kracht aan heb ontleend tijdens mijn transitie, maar ook daarvoor. Het is wel echt op veel momenten tijdens de transitie lijkt het allemaal onmogelijk. Het is zo'n lange weg. En als je nou aan het begin staat, je ziet jezelf daar nooit komen. Dus voor mij was een nummer met een betekenis om daar toch door te blijven zetten, hoe onmogelijk het ook lijkt en hoe onmogelijk het ook soms kan zijn. Vond ik toepasselijk en heel mooi. Dat is zeker een hele mooie boodschap. En ik ga hem natuurlijk voor je draaien. The Flaming Lips, Yoshimi Battles the Pink Robots. But you won't let go. programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight now. So she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that The Flaming Lips en Yoshimi Battles the Pink Robot. NPO Radio 1 en ik heb een gesprek deze nacht met Astrid Halberkamp. En zij gooide in 2019 het roer om door uit de kast te komen als transgender. En daardoor kon ze voor het eerst in haar leven echt zichzelf zijn. Astrid, dit liedje had jij uitgekozen. Word je er blij van? Ja. Ja, meer emotioneel. Het is voor mij wel een beetje, ja, zoals ik eerder had uitgelegd, een beetje wel, ja, bitterzoet geworden door de herinneringen die eraan verbonden zijn. Maar best een vrolijk nummer verder. Ja, het had als boodschap wat jou betreft om de moed niet op te geven, hè? Ook al is het soms lastig. Ja. Ja. We hadden het net al eventjes kort gehad over het begin van jouw transitie. Wat zijn nou de stappen die je door moet om in transitie te gaan? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk het uit de kast komen. Het voornaamste eerste fase is, je zit in Nederland, is er een redelijk lange wachtrij voor medische hulp. Mm-hmm. En toen ik daarop ging, was dat rond de 2 jaar aan wachttijd. Nu zit hij inmiddels rond de 3 jaar aan wachttijd. Dat is de eerste fase. En is ook wel de moeilijkste fase. Want je valt toch een beetje, ik heb tussen wan en schip nog. Dat is vooral waar je dan sociaal je probeert te gaan aan te passen. Natuurlijk, je gaat niet stil blijven zitten. Het is een heel veel. Gewoon het leren van het vrouw zijn, het leven als vrouw vooral. Mm-hmm. Als die wachttijd voorbij is, dan begint ook echt de medische transitie en de hormoonbehandeling en eventuele operaties, als dat als men daar zin in heeft. Mm-hmm. En ja, dat zijn eigenlijk de twee voornaamste fases. Ja. Ja. En in welke fase zit jij nu in dit proces? Ik zit nu inmiddels bijna een jaar aan de hormoonbehandeling. Mm-hmm. Dus al redelijk. Ja, dus nu zo'n 3,5 jaar in totaal in dit proces. Ja, en wat merk je daarvan? Ja, van alles. Nou ja, die hormonen zijn eigenlijk... Het is gewoon een tweede puberteit. Ja. In elk opzicht daarin. Qua emotionele veranderingen, fysieke veranderingen. Het is... Ja, ik krijg eigenlijk het hele pakketje. Is voor mijn collega's en voor mijn manager soms iets minder om een puber op de werkvloer te hebben. Maar... Ja, het is eindelijk de puberteit waar ik om vroeg. Ik overleef het wel. Ja, ja. Maar hoe uitzicht dat dan bij jou, die puberteit? Bijvoorbeeld op de werkvloer? Ja, nou, jij kan toch een beetje emotioneler worden. Toch ook een beetje boos soms. Dus vooral emoties zijn een beetje... zijn lastiger om te managen aan het begin van zo'n hormoonbehandeling. Mm-hmm. Want ja, dat is ook, ja, ik weet niet hoe jouw puberteit ging, maar de eerste keer was dat ook wel het lastigste om mee om te gaan. Mm-hmm. Want nou ja, het is gewoon de emoties gaan, de hormonen doen hun werk. En jij moet daar maar mee leren omgaan. Maar je mocht dus na 2 jaar aan de hormonen... Mm-hmm. Maar niet iedereen wacht daarop, hè? Nee. Met hoe langer de wachttijden worden in Nederland... hoe meer trans mensen toch wel zichzelf gaan aan zelfmedicatie gaan doen. Hm. Dat zijn vaak hormonen die dan gekocht worden op het internet vanuit andere landen. En eigenlijk met een beetje huistuin en keukenwetenschap de juiste dosering bepaald wordt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk gevaarlijk en niet aan te raden. Nee. Maar het laat wel een beetje zien hoe die wachttijden toch redelijk druk leggen op de trans mensen zelf. Want voordat jij aan de hormonen zit, het voelt heel, die wachttijd voelt echt als, de wachttijd is zacht uitgedrukt, zou ik het zo zeggen. Want je zit, je weet wel dat je je vrouw of man voelt, maar je lichaam werkt daar nog steeds actief tegen. Je zit in die, tijdens die wachttijd eigenlijk nog steeds aan jouw oude hormonen. Dus jij voelt, hoe voel je je ook een vrouw voelt, je lichaam blijft zich mannelijk ontwikkelen. En dat, ik begrijp heel erg goed dat bepaalde trans mensen daar echt niet op kunnen wachten. Want ze zien het eigenlijk gewoon, en dat, zo kan je het ook wel zien, als vergif dat er eigenlijk nog jarenlang ingespoten blijft worden. Mm-hmm. Dus het is voor die mensen vaak echt een keuze tussen dat en niks. Er is eigenlijk geen andere optie voor die mensen. Nee, het duurt natuurlijk ook al voor jezelf ontzettend lang voordat je, voordat je bepaalde stappen alleen al voor jezelf en mentaal ook hebt gezet. Voordat je eenmaal zover bent om dan die volgende daadwerkelijke concrete stap te zetten. En als je daar dan eenmaal bent, dan... kom je dus op die wachtlijst terecht. Ja, precies. Dat is het. Kijk, er wordt heel vaak wel gedacht dat uit de kast komen de eerste stap is in een transitie. Maar eigenlijk, zoals ik ook wel een beetje probeer uit te leggen, daar gaan soms tientallen jaren aan vooraf. Ja, ja. En het uit de kast komen is een conclusie van al die al dat nadenken en die onzekerheid over jezelf. Mm-hmm. Ja. En die Ik weet niet wat ik wilde zeggen. Nou, dat geeft helemaal niks. Het is natuurlijk sowieso een groot proces. En je zit er eigenlijk gewoon niet op te wachten om op zo'n wachtlijst te komen. Precies. Het is inderdaad, je hebt al eindelijk die stap genomen. Het is zo'n grote stap, het is zo'n grote opluchting. En dan krijg je eigenlijk te horen, ja, kom maar terug over 2 jaar. Ja, dan word je een beetje tegengewerkt voor je gevoel, ja. Denk ik. Ja. Vind je dat dat anders moet? Anders? Dat kan heel makkelijk anders. In Amerika en Canada bijvoorbeeld hebben ze het systeem iets anders opgezet. Kijk, in Nederland hebben we een systeem waar eigenlijk jouw dokter verantwoordelijk is voor jouw hormoonbehandeling. Ik begrijp het ook wel enigszins. Maar ja, kijk, daarom zijn wij in Nederland en in andere landen toch heel erg terughoudend met het voorschrijven van genderbehandelingen. Omdat er toch een angst is dat als jij als dokter de verkeerde keuze maakt, ja, dan is dat toch de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. En in Amerika en Canada, en volgens mij in Australië en een paar andere landen ook, hebben ze een systeem dat veel meer die verantwoordelijkheid afschuift op de trans mensen zelf. Mm-hmm. Dat het meer iets is van, nou ja, weet je zeker dat je aan de hormonen wil en weet je wat die hormonen met jou gaan doen? Toetsje daarover maken om zeker te weten dat je ook weet waar je het over hebt. Mm-hmm. En dan is het jouw verantwoordelijkheid. En het voornaamste verschil daarin is dat Canada een 3 maanden wachttijd heeft en Nederland nu aan een 3 jaar wachttijd zit. Dus het maakt echt een gigantisch verschil. En het is ook logisch, want de diagnostiek nu in Nederland moet via psychologen lopen, die ook echt jouw case moeten gaan behandelen. En er gaan meer gesprekken aan tevoren. En dat proces zelf duurt vaak al maanden. Dus je ziet dat die wachttijd, die loopt daardoor gigantisch op. Ja. En ja, kijk, met zo'n systeem, je kan inderdaad, het is inderdaad, ja, je zit iets minder checks op. Maar zover wij weten, qua data lijkt dat niet negatieve resultaten te hebben. En leidt het wel echt op een gigantisch verlaagde wachttijd. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook heel erg frustrerend is. Dat iemand anders over jouw leven eigenlijk moet beslissen of die het eens is met wat jij vertelt en hoe jij je voelt. Ja, nee, daar ben ik inderdaad ongelooflijk mee eens. Nou, gelukkig, kijk, de mensen die er werken zijn ook geen slechte mensen. Nou, die luisteren ook wel naar de transpatiënten. Het is niet alsof een psycholoog echt gaat. In praktijk is het niet dat een psycholoog gaat zeggen, nee, ik weet het beter en jij het zelf weet. Mm. Maar ja, dat is ook juist waarom dat systeem moet veranderen en waarom het zo achterhaald is. Want ja, uiteindelijk is er geen betere manier om te bepalen of iemand trans is dan om het diegene te vragen. Ja, ja. Daar blijft het uiteindelijk toch op neerkomen. Ja. Dus het is natuurlijk, er moet 100% iets van een psychologische check komen. Je moet wel iets van zekerheid weten dat iemand niet dit doet vanuit een of andere psychose of zo. Of weet je, er kan iets zijn. Mm-hmm. Dus ik begrijp het. Maar ja, kijk, wat we nu hebben is een systeem dat eigenlijk veel te erg gefocust is op de mensen die er spijt van krijgen. En dat blijkt minder dan 1% van de mensen te zijn. Ja. En daarvoor moet die 99% die er geen spijt van krijgt jarenlang wachten. Mm-hmm. En dat vinden veel trans mensen minder dan ideaal. Ja, dat snap ik. En het verbaast me ook niet dat zo weinig mensen zich bedenken. Want je hebt er niet voor niks ontzettend lang over nagedacht. Bovendien is het niet alleen maar iets waar je over nadenkt, maar wat je diep van binnen voelt natuurlijk. Ja, en verder ook, het is sowieso om deze stap te zetten, het gaat heel lastig om dat in een opwelling te gaan doen. Ja. Want sowieso, het is een proces van, sowieso om al aan die hormonen te komen in een land als Canada, is het een proces van maanden waar je je goed voor moet inlezen. En de kans dat iemand dat doet uit een opwelling is niet heel. Ja. Ja. De mensen die er spijt, kijk, wat het verder ook is, de hormonen kun je ook grotendeels terugdraaien. Bepaalde dingen niet, maar je kan er op zich mee stoppen. En zeker in de eerste paar maanden kan dat met eigenlijk geen negatieve resultaten bijna. Mm-hmm. Dus Merk je echt dat het niks voor jou is, dan zou je jezelf ook nog kunnen stoppen als je al bezig bent. Ja, ja. Dus er is zeker, naar mijn idee, en volgens mij ook het idee van de meeste wetenschappers in dit vakgebied, is er genoeg bedenktijd. Ja, ja. Merk jij iets al in je, aan je lichaam voor wat betreft het hormoongebruik? Of ik ben een jaar al in de puberteit nu zo ongeveer. Dus ik merk daar best wat van. Ja, en daar word je heel gelukkig van, hoor ik in je stem. Oh ja, nee, het is... ik vind het grappig, een van de dingen die het bijvoorbeeld met je doet, is het, je huid, als jij vrouwelijke hormonen slikt, vrouwen hebben een betere huid dan mannen. En dat is wel echt hetgeen waar ik het meeste van geniet tot nu toe. Dat is een fijn voordeel, ja. Ja, nee, ik heb de hele puberteit last gehad van acne en dat is nu helemaal weg. Kijk, dat is mooi. Op welk punt in je transitie ben jij het gelukkigst? Dat is lastig te antwoorden. Ik zie daar niet echt een einddoel in. Ik probeer het vooral te zien gewoon op waar ik gekomen ben vanaf het beginpunt. Of vanaf een maand geleden of een jaar geleden. Ik kan daar niet echt een eindpunt in zien. Ook omdat ik weet... Ja, waar ik aan het begin dacht dat mijn transitie zou eindigen of naartoe zou gaan, dat is ook niet hoe het is geworden. Dus ik wil daar ook niet te erg mezelf in een tunnel krijgen. Ik laat het gebeuren en ik zie het dag bij dag gebeuren. Ja. En ik hoop dat er een punt komt waarvan ik denk, nu is het klaar. En misschien komt dat er nooit. En dan blijven werken aan mezelf. Ja. Maar nu inmiddels 2,5 jaar uit de kast. 3,5. Sorry? 3,5 zelfs. 3,5 jaar. En al een flinke tijd aan de hormonen. Volgens mij gaat het goed met je. Volgens mij ben je gelukkig als ik je zo hoor. Nu maar al. Ja, gelukkig. Ja, kijk, het is lastig om dat zo makkelijk te zeggen. Want ik kan niet ontkennen dat het wel lastig is, zo'n transitie. Het is, ik had ook al gezegd natuurlijk met die mijn vrienden en zo. Het is ook niet alleen maar pijnloos gegaan. Dus het is lastig om me daarin te zeggen van, ik ben nu helemaal gelukkig daarin. Maar wat ik vooral heb gemerkt, ik voel me nu een stuk strijdbaarder. Voor mijn transitie, objectief als cis blanke man heb je het best makkelijker in onze samenleving. Mm-hmm. En dat merk je, maar ik kan, hoe makkelijk dat ook was in vergelijking, het was het voor mij niet. Nee. Ik voelde daar niks voor. Dus hoeveel moeilijker het nu is en hoeveel toch meer tegenstrijd ik krijg, voel me toch, het gaat ergens voor. Ik strijd ergens voor. Ik wil iets. En dat is voor mij zoveel belangrijker dan, hoe succesvol ik ben of hoe goed het met mijn hormoontransitie gaat. Dat is het voor mij gewoon het belangrijkste iets. Dat vuur te voelen en dat... dat is het voornaamste waar ik echt wat mij het meeste geluk heeft gebracht aan de transitie. Ja, ik krijg een hele grote glimlach op mijn gezicht. Dat zie je natuurlijk niet op de radio, maar het is wel zo. Van je verhaal en van jouw strijdbaarheid en al je moed die je hebt. En om tot het punt te komen waar je nu bent. En ik wens je alle goeds. Astrid Halberkamp, dank je wel voor je verhaal. Ja, bedankt dat ik mijn verhaal mocht delen. So I can't slow down. I got a reason and Vintage Future en Brand New Day op NPO Radio 1. Als je aan een boswachter denkt, dan denk je misschien aan een oude grijze man met een veer in zijn hoed. Maar boswachter Hanne ter Smette is alles behalve dat. Hanne heeft op jonge leeftijd gekozen om haar kantoorbaan in de reclamewereld vaarwel te zeggen en de natuur in te gaan. Redacteur Femke die ging bij de langs. Ja, ik ben dus net aangekomen in de Utrechtse Heuvelrug. Ik was er nog nooit geweest, maar het is echt heel zonde dat ik er nog nooit ben geweest. Want ik ben dus net over een bospad van 3 kilometer aankomen rijden. En ik zie ook al een beetje zo door de bomen het huis van Hanne. En dat kan je echt met recht geen boswachtershuisje noemen, maar echt een boswachtershuis. Het is echt een prachtig oud monumentaal pand met allemaal torentjes en blauw-witte luifeltjes. Echt super mooi. Ik ga maar even aanbellen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Ja, wat leuk dat ik mag komen. Wat woon je prachtig hier, moet ik wel zeggen. Ja, dankjewel. Ja, midden in het bos. Ja. Ja, voor mij kan het niet mooier. Ja, je zei boswachterhuisje en toen stelde ik me natuurlijk een soort van houten huisje aan de rand van het bos voor. Maar dat is het niet. Nou ja, het is wel, het is echt in het bos, hè. Geen houten huis, maar gewoon een steenhuis. Maar vroeger stonden hier de koetsen en de paarden, dus eigenlijk is het een beetje de knechtenwoning. Kom, laten we een stukje gaan lopen. Ja, was natuurlijk van oorsprong geen boswachter. Wat deed jij hiervoor? Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. En toen ben ik in de reclamewereld gaan werken. En echt van een klein reclamebureau naar een supergroot Amsterdams reclamebureau. Naar een PR-bureau. Eigenlijk een beetje gejobhopt de eerste werkende jaren van mijn leven. Maar ja, ik doe nu wat heel anders. Ja, en waarom besloot je dan om die omslag te maken? Nou, wat ik net al eigenlijk al zei, ik jobhopte echt ontzettend in die eerste jaren. En dat kwam vooral omdat ik me gewoon niet thuis voelde op de plek waar ik werkte. En dat was niet dat ik het echt niet leuk vond of de mensen niet leuk waren of wat dan ook. Maar het was gewoon niet zoals ik ben. En toen ben ik gewoon mezelf te raden gegaan van ja, word ik hier nou gelukkig van of ben ik dit maar gaan doen omdat iedereen bij een reclamebureau ging werken. Want dat was in die tijd een beetje hip, weet je. Als je communicatie studeerde, dan ging je bij een reclamebureau werken. En ik sportte heel graag en heel veel. Dus ik dacht, ik doe gewoon iets erbij. Dus ik heb echt nooit met mijn hart mijn studie gekozen. En ik denk dat mijn parten speelde toen. En waarom dan dit? Want het is best een bijzonder beroep. Ja, dat heb ik aan mijn ouders te danken. Die namen me echt van jongs af aan mee naar buiten. We hadden een tuin, of nog steeds hebben mijn ouders die tuin. Dat is echt een soort oerwoud, wil ik niet zeggen, maar daar komt het wel een beetje op neer. We hadden altijd vogels, we keken altijd naar vogels. We gingen erop uit om reeën te zoeken. We versleten onze zomervakanties in Drenthe op de hei. En dan zochten we naar uilenballen, een beetje braakballen van uilen. Dus ik had al een bovengemiddelde interesse in de natuur. En ja, eigenlijk het speelveld van mijn dromen was ook gewoon altijd de natuur. Ik had altijd eigenlijk een ambitie om dierenarts te worden. Nou ja, ik heb niet zo goed mijn best gedaan op de middelbare school, dus dat ging mis. Of bioloog. Dus ja, je leven gaat soms zoals het gaat. En dan kies je gewoon uit praktische oogpunt een studie. Maar ja, goed erover nadenken, realiseerde ik me, ik wil gewoon iets doen waar ik me nuttig bij voel, dat ten eerste. Dat had ik bij de reclamewereld ook niet zo vaak. Dat ik reclame maakte voor wasmiddel of soms zelfs voor sigaretten of iets dergelijks. Ik dacht, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dit past zo niet bij hoe ik me van binnen voel. Dus toen ben ik toevalligerwijs, dat klinkt een beetje gek, maar op het boswachterspoor gekomen. Want ik ging eigenlijk gewoon meer zoeken naar vacatures bij een organisatie zoals het Wereld Natuur Fonds of als Greenpeace. Of gewoon meer waar natuur de hoofdzaak was. En waar ik denk, dan kan ik daar misschien gewoon campagnes voor bedenken. Dat was eigenlijk mijn insteek. Ja. Want hoe word je dan boswachter? Want ik kan me voorstellen dat je niet gelijk zo in diepe wordt gegooid. Nou, ik heb in die zoektocht dus op non-profit organisaties die iets met natuur hadden, kwam ik een vacature tegen bij Natuurmonumenten. En die zochten een boswachter, maar wel een boswachter die een beetje de natuur weer op de kaart kon zetten. En toen dacht ik, ik heb niet die groene opleiding gedaan, maar ik heb op zich wel de reclameachtergrond die ze waarschijnlijk bij een organisatie als Natuurmonumenten wat minder in huis hebben. Dus ik denk, om het merk beter te positioneren, zit er misschien wel wat in. Dus ik ben echt gewoon mijn sollicitatiebrief gaan brengen bij een boerderijtje In het Wormeren Jesper Veld. En ik heb echt gezegd van, joh, ik heb de papieren niet, maar ik weet wel het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees. En ik heb mijn reclameachtergrond. En toen hebben ze me een beetje gek aangekeken, maar toen hebben ze me toch voor gesprek uitgenodigd. En dat heeft tot hele mooie dingen geleid. Zo'n boswachter bestaan, is dat echt een soort 9-to-5? Of wat moet ik me daarbij voorstellen wat je dan in zo'n dag doet? Dat is heel verschillend. Ik werk inmiddels voor Vogelbescherming Nederland. En daar hou ik me vooral heel erg bezig met stadsnatuur. Dat zou je niet zeggen nu we hier midden in het bos lopen. Maar we weten allemaal dat de klimaatverandering, de hittestress, de biodiversiteit die onder druk staat. Dus ik maak me samen met mijn collega's heel erg hard om bijvoorbeeld in de wet opgenomen te laten worden dat je natuur inclusief moet bouwen. Dus met oog voor de natuur. Dus dat bijvoorbeeld vogels een plek hebben om te broeden. Maar dat ze niet alleen een plek hebben om te broeden, maar ook dat ze voedsel kunnen vinden in een stedelijke omgeving. Ja. Dan denk je natuurlijk ook meteen aan alle voordelen voor ons die daarbij komen. Want als je tegels in je tuin hebt, dat het een stuk heter is dan dat je bomen of gras in je tuin hebt. Ja. Ik maak me druk aan om me bezig met boeren, weidevogelboeren. Dus om te kijken hoe we hun erf beter kunnen inrichten, zodat er plaats komt voor weidevogels. En dat het voor hun ook nog zin heeft om te boeren, dat ze een eerlijke prijs voor hun product krijgen. Ja. En daarnaast geef ik veel advies aan particuliere landgoedeigenaren. Dus dat is heel breed. Dus eigenlijk zijn mijn dagen heel afwisselend. En wat ik me dan afvraag, je had natuurlijk eerst eigenlijk een kantoorbaan. En nu ben je juist heel veel buiten en heel veel aan bewegen, kan ik me voorstellen. Voel je je ook beter? Ja, echt. Vanaf het moment dat ik de reclamewereld vaarwel zei, viel er echt al een last van mijn schouders. Niet wetende of het boswachtersleven nou echt zou zijn wat ik ervan had verwacht. Want ja, dat weet je maakt daar natuurlijk een heel romantische voorstelling van. Ja. Alleen wat me vooral wat ik heel tof vind is dat alle mensen die voor een natuurorganisatie werken, of dat nou bij Vogelbescherming is of bij Natuurmonumenten waar ik begonnen ben, het zijn ontzettend gepassioneerde mensen die niet werken. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar omdat ze heel rijk willen worden, maar echt omdat ze het beste met de wereld voor hebben en zich zorgen maken en willen dat we zuinig zijn op wat we hebben in Nederland. En ja, dat is natuurlijk ontzettend nodig en dat is heel aanstekelijk. Van hectische kantoorbaan, lekker terug de natuur in. Een inspirerend verhaal van Han Tersmette. Dankjewel. En inspirerend was het zeker. Het roer omgooien. Veel mensen fantaseren erover en voelen dat het anders moet, maar doen het niet altijd. Misschien droom je er al jaren over om bijvoorbeeld te emigreren of een compleet andere baan te zoeken, zoals boswachter Hanne die je net hoorde. Of misschien je leven als man om te gooien naar een bestaan als vrouw, zoals het verhaal van Astrid van eerder dit uur. Ik ben heel erg benieuwd ook naar jouw verhaal. Heb jij ook dromen? En heb je zelf misschien ook al het roer omgegooid? Laat het me weten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1122. Tot zo, na het nieuws van 3 uur met Morad Eloakili. NPO Radio 1. 3 uur, Morad Eloakili met het NOS-journaal. De benzineprijs is gedaald tot het laagste niveau van dit jaar. Volgens consumentencollectief United Consumers is de landelijke adviesprijs nu gemiddeld €2,09. Begin juni was dat nog ruim €2,50. De olieprijs daalt doordat de wereldeconomie lijkt af te zwakken, waardoor de vraag zal afnemen. Zonder de accijnsverlaging van april zou benzine nog wel duurder zijn dan begin dit jaar. De prijs van diesel daalt minder snel dan die van benzine, onder meer doordat West-Europa erg afhankelijk is van Russische diesel. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld. Dat zei de gouverneur van Puerto Rico nadat orkaan Fiona zondag het land volledig had platgelegd. De staart van de orkaan leidde maandag ook nog tot problemen op het eiland vanwege de aanhoudende zware regenval. De Nationale Garde redde meer dan 900 mensen Er is nog altijd overstromingsgevaar en bij de meeste Puerto Ricanen komt er momenteel geen drinkwater uit de kraan. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde overweegt zelfs te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker één dode gevallen toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten van grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen, onder meer in delen van Mexico-stad. Het weer. Landinwaarts koelt het af naar minimaal 6 graden. In het westen is het milder met 10 tot 12 graden. Morgen is het eerst vrij bewolkt met nog enkele buien en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht. Zometeen hoor je het beste van NPO Radio 1 en BNN VARA. Maar eerst praat ik graag nog eventjes met je verder. Want we hebben het afgelopen uur gehad over mensen die drastisch het roer hebben omgegooid. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Heb je misschien zelf ook het roer omgegooid? Of zou je het eigenlijk wel willen doen? Ik ben benieuwd. Laat het me weten via de gratis NPO Radio 1-app. Of je belt met 0800-1121. Ik heb al een voicemailtje gekregen van David. Eens even luisteren. Toen de relatie met mijn eerste vriendinnetje uitging, dacht ik, ik word een man met een gitaar en een baard. Nou, gitaar spelen, dat gaat aardig. En de baard zit er ook nog altijd. Dus dat is goed gelukt. Kijk, wat goed. En Bente, die heeft ook nog een voicemailtje ingesproken. Hoi, ik ben Bente en ik heb het roer laatst echt helemaal omgegooid qua muzieksmaak. Ik wilde samen met een vriendin naar een concert gaan. Dus we dachten, oké, let's go. We gaan gewoon ergens random heen naar een poppodium in Nijmegen. Bleek het dus heavy metal te zijn. En we dachten, oh nee, dit gaat echt de hel worden. Maar wat bleek, het was dus echt super vet en super leuk. En nu ben ik dus echt heel erg een metal fan en ga ik echt naar elk concert zo vaak mogelijk. Dus ik ben helemaal fan. Oh, wat heerlijk. Ja, het roer om. Het kan vele gezichten hebben, zo hoor je het al wel. Je mag erover meepraten via een appje, via de gratis NPO Radio 1-app of je belt met 0800-1121. Ik ben benieuwd naar jouw dromen, naar jouw verhalen, naar hoe jij het roer in je leven hebt omgegooid. 0800-1121, praat erover mee. Of via de app dus van NPO Radio 1. Zo dadelijk hoor je Jean-Guy Macroy, maar eerst David Bowie. Dit is, ja, hoe toepasselijk ook voor vannacht, Changes. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead-end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. David Bowie en Changes op NPO Radio 1. En over Changes hebben we het deze nacht. Ja, want hoe heb jij je leven omgegooid? Heb je dromen gehad die je hebt waargemaakt? Heb je het roer omgegooid? Ik ben benieuwd naar je verhaal. Je kan erover meepraten op 0800-1121... of een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. Ik heb bijvoorbeeld een appje gekregen van Milou. Ze zegt, ik was altijd een hele zware roker... maar toen mijn kleinkind werd geboren, ben ik gestopt. Kijk, dat is een mooie stok achter de deur inderdaad. Een appje van Freek, ik was op mijn 58ste veel te dik. Op een dag paste ik niet meer in een achtbaan. En toen ging voor mij de knop om en ben ik elke dag gaan sporten. Hey, goed bezig Freek. Heel erg goed. Een voicemailtje ook van Noor. Hey, ik ben Noor en bijna een jaar geleden al nu heb ik het roer echt helemaal omgegooid. Ik heb mijn baan opgezegd, mijn familie en vrienden achtergelaten en alle andere verplichtingen in Nederland waar ik echt helemaal gek van werd. En ik ben gaan reizen door heel Europa en dat is echt de beste keuze ooit geweest, want ik ontmoet zoveel leuke mensen en ik heb zoveel nieuwe vrienden gemaakt en ik ben echt intens gelukkig nu. Wat goed om te horen, hoor. Ik denk dat veel mensen jaloers op je zullen zijn. Tenminste, ik wel, als ik het zo hoor. Ik zou ook wel lekker de wereld rond willen reizen. Inderdaad, een onvergetelijke ervaring, denk ik. Nog een voicemailtje ook van Bemsie. Hoi. Ik heb echt het roer omgegooid. Dat was denk ik vorig jaar. Ik was een beetje in mijn leven dat ik niet zo goed wist wat ik nou moest doen. Ik had niet echt hele leuke baantjes. En toen ben ik gewoon een beetje in het diepe gesprongen. En toen heb ik ergens auditie voor gedaan en toen ben ik aangenomen. En vanaf dat moment heb ik echt het geluk in mijn leven weer teruggevonden. En ja, dat is wel echt het moment dat ik het roer flink om heb gegooid en er geen seconde spijt van heb gehad. Kijk, wat leuk om te horen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat voor auditie je hebt gedaan. Bemsie, laat nog maar eventjes weten. Nog een appje van Johannes ook. Ik was vroeger erg gelovig, maar op mijn 23ste kwam ik erachter dat er veel meer is dan het geloof. En ik heb Har aan de telefoon. Har, goeienacht. Hallo, goeienacht. Hoe je met haar? Hallo. Uit het centrum van de hele wereld, uit het centrum van dit kleine Tikkelong. Het epicentrum. En waar is dat in jouw geval? Nou, natuurlijk, ik hoef dat niet te antwoorden. Dat is toch, lijkt me duidelijk, gewoon een moker bij Amsterdam. Kijk. Heel goed. Hey, hoe heb jij het leven omgegooid, het roer omgegooid? Of moet je dat nog doen? Wil je dat nog doen? Nou, ik heb het op verschillende punten gedaan. Ten eerste ben ik 40 kilo afgevallen. Wauw! Ja, gewoon. Een diepe buiging bij deze. Dankjewel. Ik ben van 138 naar 98 gegaan. Ja. En ik ga nog verder naar mijn jongensgewicht, zeg maar. 95 kilo, 90, 95 kilo, zeg maar. Mm-hmm. Ongeveer. Dat is één grote verandering die ik heb gemaakt. En ik schreef al mijn hele leven korte gedichtjes en zo. En op een gegeven moment denk ik van, nou wordt het een keer tijd om het te publiceren en een dichtbundel uit te geven. Wat leuk. En ik schrijf in de lopende band gedichten. En ik noem me gewoon de opvolger, de aardse opvolger van Remco Kamper. Ja. Ja, niemand heeft die titel nog opgeëist, dus ja, dan moet ik het maar doen. Ja, jij moet de eerste zijn, toch? Ja, toch? Ja, iemand moet het doen. Ja. En nou, die bundel die komt straks uit over 1 à 2 maanden. En met zoon maak ik er tekeningen bij mijn dichtbundel. Mm-hmm. En ik heb een hele mooie titel voor de bundel. Die gaat heten Jasper tekent en geeft vleugels aan Har's woorden. Ik ben Har. Ja, wat mooi. Wat mooi. Ja. En ik heb ook nog, een beetje gelijk. Ik voel me helemaal niet oud. Ik voel me super jong. Ik word volgend jaar 70, maar ik geloof dat ik 23 ben geworden of zo. 24, weet ik zo. Het maakt me niet zoveel uit. Mijn zoon woont al jaren bij me. De helft van zijn leven. Die is pas 33 geworden. Afgelopen vrijdag, 16 september. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En die woont er al heel lang bij me. En ze gaat binnenkort een eigen woning krijgen en zo hoop ik. En ik wil vader worden en dan word ik opa. Nou, dat bedoel, allemaal leuke veranderingen. Ja. En wat ik wil zeggen, iedereen wil het spaargeld als je dat houden bent. En ik denk, ja, wat moet je ermee doen? Je krijgt er geen reet voor terug op de bank. Ik denk, nou, ik ben nog een gek met boten, wel een leven al geweest. En ik heb gewoon heel goedkoop twee bootjes gekocht. Via veiling en andere via marktplaats. Mm-hmm. En de ene boot ligt in Eerenwoude in Friesland en de andere ligt in Amsterdam. En de ene heeft geen mast en de andere wel mast. En dan ga ik de mast overzetten van de ene boot naar de andere boot in Friesland. En ik ga een charterbedrijfje wil ik beginnen voor de kust van de Muiden. Vanuit de standplaats de haven van de Muiden. Dan maak ik dagtochten op zee. Met alles erop en eraan, met eten, drinken en stand-up comedy. En Lucky Fonds gaat optreden hopelijk. Wauw! Lucky Fonds de derde, hier heb ik al contact mee gehad. En zo maak ik een heel leuk programma voor mensen. En ze kunnen ook vissen op zee op een vriendelijke manier, duurzame manier. En zo ben ik gewoon heerlijk bezig. En ik wil je al een gedichtje laten horen. Heel graag. Heel positief gedichtje. Heb ik 2 dagen geleden geschreven. Mm-hmm. Het is helemaal vers van de pers. Het gedichtje heet Happy Days. Kijk. Happy Days. Zo op het einde van de nacht is het dag. Is de dag die op me wacht. En naar me lacht. Dag in, dag uit. Kijk ik vooruit en niet achteruit. En sluit af met een vrolijk besluit. Ik kom nu echt een nacht bij me slapen, dan vrolijken we elkaar op. In de morgen, zonder zorgen, met een kleurrijk laagje roomboternuisjes met beschuit. Kijk, wat heerlijk, wat heerlijk. Dat is met recht inderdaad een positief gedicht. Ja, dat dacht ik ook in deze barre tijden. Sommige mensen wel toch? Ja, zeker. En dat met Prinsjesdag in het verschiet inderdaad. Ja, we gaan het horen vandaag. Maar jij bent van alle markten thuis, Har. Ja, kun je wel stellen. Ja, ik denk ook tv-programma's. Ik heb met Max heb ik dingen gedaan en ik ben al een keer geïnterviewd door Max TV bij programma Expeditie Nederland. Ja. En toen heeft Ron Flens, dus een interviewer van Max TV, die heeft me geïnterviewd als creatieve nachtvlinder. Dus ik ken Ramses Jaffi goed van vroeger. Ja. En die was altijd verliefd op mij. Hij was toen 48 en ik was 28. Uh-huh. En ik was een Adonis voor hem. En heel verhalen allemaal. En ik heb vroeger meegedaan in de stad. Wacht even hoor, want je gaat heel snel. Was dat wederzijds? Het was meer van hem kant dan van mijn kant. Ik was wel gek op hem. En ik hield wel van hem, maar niet op de manier zoals hij dat wilde, zeg maar. Ja. Het was gewoon een soort artistieke relatie die ik met hem had. Mm-hmm. Maar hij wilde een seksuele relatie met hem, maar dat zag ik niet zo zitten. Mm-hmm. Want ik had geen gevoel voor hem, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Nee, ja, dat is soms wel belangrijk, ja. Ja, zeker weten. Ja. Maar in ieder geval, toen hij doodging, op 1 december 2009... liep ik voor zijn huis, een Savati-huis, en ik kwam daar vaak. Het is bij mij om de hoek van mijn huis waar ik woon, in de Lantaarnse buurt. En bij Artis in de buurt. En in ieder geval, toen heb ik een gedicht geschreven. Heel spontaan. Dat was de laatste nacht van zijn leven. En het gedicht heb ik voorgedragen. En vooral heb ik dit voorgedragen. En iemand van vooral een redacteur, aan Corrie Verkerk, een journaliste. En het stond gelijk de volgende dag in Parool. Kijk. Voor Ramses het laatste reis. Ik wil maar zeggen hoe dingen lopen soms in het leven. Zo gaan die dingen soms, weet je. Ik ben ook met een roman bezig trouwens. Die gaat, het houdt niet op, Har. Wat goed om te horen. Wat fijn. En voel je je ook een ander mens nu je zo op die manier je leven hebt omgegooid, het roer om hebt gegooid? Ja, ik ben niet meer zo. Ik praat wel veel, maar ik doe ook veel. Mm-hmm. Ik maak gewoon mijn plannen waar. Ik bedoel, je bent niet maar één keer op deze aardbodem. Ja. En je moet gewoon echt alles eruit halen wat erin zit. En ik mag best zeggen dat ik wel een aantal talenten heb gekregen. En iedereen heeft talenten. Maar doe er wat mee gewoon. En maak het gewoon. Trauma niet naar je leven. Trauma niet naar je leven. Maar we leven daar in de trauma. Maar natuurlijk. Jawel. Ja, zeer schön, hè? Dankjewel voor jouw verhaal. Eén gedichtje door uit mijn hoofd zo, over het roken. Iedereen heeft problemen met roken en stoppen ermee en zo. Oh ja, doe eens. Ja, ik ga het heel simpel. Mm. Het gedichtje heet Hoogovens. In mijn leven heb ik misschien wel 300 kilo aan tabak weggerookt. Ongelooflijk zeg, wat een hoop. Stel je voor, om 4 volwassen kerels van 75 kilo in rook te zien opgaan. En eigenlijk ben ik er altijd roken al 4 keer gecremeerd. Heerlijk, heerlijk. Ik kijk uit naar de dichtbundel. Binnenkort gaat hij dus uitkomen. En wellicht, Har, dat we jou ooit nog eens een keer zien als televisiester. Dus. En misschien Harry ook... Harry Wetterhaan. Maar ik schrijfel de naam Harry Baleta. Daar is mijn achternaam. Weerhaan vertaald in het Spaans. Baleta. Harry Baleta. Kijk, dan weten we je te vinden. Dankjewel voor je verhaal, Har. En een mooie nacht verder. Jij ook, man. Dankjewel. Dag. Doei. Jos die heeft me ook nog geappt via de NPO Radio 1-app. Die zegt, ommezwaai, jarenlang zelfs pensioenvoorlichting gegeven. En me nooit gerealiseerd zelf eens met pensioen te gaan. Niet helemaal gestopt, maar vandaag was ik bijvoorbeeld op cursus tekenen. En ik besteed veel tijd aan mijn kleinkinderen en onze vakantiewoning. Kijk, wat heerlijk. Dat is inderdaad belangrijk om niet te vergeten. Om aandacht te geven aan je eigen leven, inderdaad. En Joke die appt, ik was niet gelukkig in mijn huwelijk. Mijn ex was onaardig en ik voelde me niet veilig. En op een gegeven moment dacht ik, er is zoveel meer in het leven. Toen heb ik een scheiding aangevraagd en ik ben nu gelukkiger dan ooit. Wat heerlijk. Joke, ik ben blij dat het je goed gaat. Ja, daar hebben we het over gehad deze nacht. Over het roer omgooien om een drastische verandering in je leven aan te brengen. Om daarvan gelukkiger te worden. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ruim 25 jaar is Willem-Jan Ausma strafpleiter. Hij behoorde tot de top van de beroepsgroep en hij trok alles uit de kast in de strijd om zijn cliënten vrij te krijgen. Maar dat begon steeds meer aan hem te knagen. Hij besloot ook het roer om te gooien en zich terug te trekken uit de wereld van de georganiseerde criminaliteit. Nu probeert hij als coach daders en slachtoffers met elkaar in gesprek te brengen. Hij schreef er het boek Wat is waarheid over? En hij vertelt erover bij het Oog op Morgen. Hartelijk welkom, Willem-Jan Ausma. Ja, dank u. Ja, met Onno de Jong leidde u een bloeiende strafpraktijk, hè? De blonde en de kale. Ja, dat klopt. Ja. Spraakmakende zaken hebt u gedaan. De moordzaak op Millie Boele, daar stond u de verdachte bij. Verdachte van de moord op de Utrechtse studenten, Laura Korsman. Maar toch, het was niet meer bevredigend, dat succes. Toch wel een opmerkelijke omslag. In zekere zin wel. Aan de andere kant, als je van tevoren al een beetje weet hoe de hazen gaan lopen en jouw klant wil daar niet in mee, Ja. Dan denk je soms, wat sta ik hier te doen? Dan sta je voor de bühne een verhaal op te hangen, terwijl je denkt, ja, het bewijs is er. Je ontkent tegen beter weten in, dus je krijgt gewoon de volle map. Ja, maar wat was u voor advocaat? Zoals zoveel advocaten. Het belang van cliënt stond voorop. En dat belang was wat de cliënt wilde. Want als je niet doet wat de klant wil, dan loopt hij naar iemand anders. Ja. Nou ja, waar liep u dan uiteindelijk toch tegenaan? Kijk, er zijn natuurlijk vaak mensen die zeggen, ja, dit is een enorme boef. En die advocaten die proberen om ze vrij te krijgen. Ja. Dat klopt niet. Dat druist soms in tegen hun rechtvaardigheidsgevoel. Absoluut, helemaal mee eens. Vooral als je bij de klip op ontkent. Maar er zijn heel veel verdachten. En ik zeg altijd zo, het kan jezelf of een van je naasten ook overkomen. En dan is het altijd anders. Want dan is er wel ruimte voor het verhaal van de verdachte. Ja. En als iemand ook gewoon dan bekend en ook spijt betuigt voor wat hij heeft gedaan. Ja. Maar daar ook zegt van, luister dan ook eens naar mijn kant van het verhaal. Ja. Dan is er veel meer mogelijk in het hele strafproces. Ja, daar komen we misschien zo meteen nog even op. Eventjes naar uw boek. U beschrijft ook verschillende strafzaken. Bijvoorbeeld de zaak Nadia van de Ven. Daar ging u zich steeds ongemakkelijker bij voelen, hè? Ja. Waar loop je dan bij jezelf tegenaan? Nou, laat ik het zo zeggen, in het begin van mijn carrière, dan doe je hoe anderen het ook doen. En dat is wat ik net ook al zei, het belang van de cliënt. Dus als de cliënt zegt, ik zwijg, daar wijs je hem altijd op. Dat bij ieder verhoor wordt ook gezegd, je hebt het recht om te zwijgen. Ja, dat deed u bij deze kwestie ook. Ja. Ik heb het hier voor me liggen. Hij zei in ieder geval van niets te weten, gaat over die verdachte. Waarop ik hem adviseerde dat hij zich dan maar beter op zijn zwijgerecht kon beroepen. Dit om te voorkomen dat zijn verklaring in een later stadium anders kon worden uitgelegd en zelfs tegen hem kon worden gebruikt. Dus u deed dat zelf ook altijd. Ja, dat klopt. Ja, want zo was het mij ook geleerd. En dat is ook wat heel veel verdachten ook willen. De meeste verdachten willen ergens onderuit komen. Of met een hele lage straf ermee wegkomen. En jokken, daar schiet je niks meer op, want dat gaat tegen je werken. Dus als je geen verhaal hebt, is het een logisch advies om te zeggen, nou, hou dan maar je mond. Dan zien we aan het eind van de rit wel hoe de vlag erbij hangt. En misschien dat we vanuit die positie nog wat kunnen doen. Het is natuurlijk ook logisch dat zo'n verdachte probeert om eronder uit te komen. Ja. Maar goed, bij die Nadia van de Ven-zaak, die was om het leven gebracht door haar huisbaas. Mm-hmm. Wat gebeurde er dan? Wat is dan het omslagpunt? Dat beschrijft u ook in het boek. U zag de moeder en die zus in die rechtszaal en toen dacht u... Ja, de nabestaanden krijgen, hebben in de loop der jaren een steeds grotere rol gekregen. En dit was een van de zaken waarin ze zelf nog geen spreekrecht hadden, maar wel de officier van justitie en een hoger beroep, de advocaat-generaal, hun verklaring voorlas. Dus er was al ruimte voor de verklaring van de nabestaanden in dit geval. En als je dat gewoon binnen laat komen, dan denk je toch, ja, dan zie je ook wat dat met mensen doet. En dan zitten zo'n verdachte die eigenlijk met een onzinverhaal aankomt. En daar moet jij dan in meegaan. Ja, dat blijf je niet tot je pensioen doen, laat ik het zo zeggen. U kon dat gewoon op een gegeven moment niet meer. U kon dat niet meer in overeenstemming brengen met uw geweten? Nee, zoiets? Je moet ook tegen zo'n klant zeggen, vind ik. En dan moet je gewoon eerlijk tegen zijn. Er ligt nu zoveel bewijs. Je komt niet weg met het vertellen van een sprookje wat niemand gelooft. Ja. En toen hebt u het roer omgegooid? Nou ja, langzaam maar zeker ben ik een andere koers gaan varen, laat ik het zo stellen. Ja. U beschrijft in dat boek ook hoe u bent opgegroeid in een gereformeerd gezin in Buitenpost, in Friesland. En dat u toen als jongen Jezus een enorme held vond. Ja, nog steeds. Ja, nog steeds? Nog steeds, ja. Speelt dat ook nog een rol? Nou ja, ik vind de boodschap van Jezus gewoon als levensfilosofie vind ik een hele mooie. Ja. Heb je naast de liefde als jezelf. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Ja, dat vertelt u ook, dat verhaal. Dat Jezus dat zegt. Als op een gegeven moment willen ze iemand, iemand die overspelig is geweest, nou, die moet dan die moet bestraft worden. Ja. En dan zegt Jezus dat. Ja. Maar is dat ook zo, is dat weer opkomen borrelen of zo dan? Nee, dat is altijd wel een rode draad in mijn leven geweest. Maar op een gegeven moment, als je je vak goed wil uitoefenen en de top wil halen, ja, dan moet je je geweten aan de kant zetten. Ja. Want anders kun je die zaken niet doen. En dat heb ik ook heel lang gedaan. En denk, nee, ik doe wat ik moet doen. Het is in het blank van de keer. En zo moet het ook. Dat is het vak. Dat vak is gewoon hard. Je kunt het hard spelen, maar het kan ook anders. Ja. En dat is ook wat ik in mijn boek aangeef. Ja. En u hebt de roer omgegooid, zei. Mm-hmm. U hebt zich teruggetrokken uit die wereld, of niet helemaal? Nou, ik blijf advocaat voor, en met name voor verdachten waar ik wel wat mee kan. Verdachten die spijt hebben, die gewoon ook uitleggen hoe ze tot hun daad zijn gekomen. En vervolgens ook er alles aan willen doen om het leed voor slachtoffers en nabestaanden te verzachten. Ja, maar moeten ze dat dan eerst verklaren voordat u ze aanneemt als cliënt? Nou, als je vanaf het begin bij zo'n zaak betrokken bent, dan ga je het hebben over de proceshouding. Ja, ja. Ga je vertellen wat er is gebeurd. Nou, als ze daar nog moeite mee hebben, dan kun je ook zeggen, nou, zwijg dan maar even tot alle feiten bekend zijn. Maar blijven zwijgen in een zaak waarin gewoon het bewijs nagenoeg rond is. Ja, als je dan blijft zwijgen, leidt het ook automatisch tot een hogere straf. En dat is wat je de laatste jaren ook ziet gebeuren. Ja. En als ik dat weet, ja, dan denk ik, waarom zal ik dan alle registers opentrekken om onzin te verkopen? Precies, en dan zegt u tegen zo'n cliënt, nou, we gaan het gewoon anders aanpakken. Ja. En werkt dat ook? Voor heel veel wel. En als ze het niet willen, nou ja, prima, dan zoeken ze een ander advocaat. Maar dan komt in 9 van de 10 gevallen wel uit wat ik ze voorspeld heb. Ja. Is dit ook, want u beschrijft dat nu dat u dat proces zelf heeft doorgemaakt. Is dit ook iets wat verder ook leeft in die wereld? Je ziet het wel steeds meer. Ook bij het Openbaar Ministerie. Want die is natuurlijk ook vaak van de harde lijn. Die haalt alles uit de kast om een verdachte veroordeeld te krijgen. En daar zie je ook een aantal mensen die daar ook wel een ommezwaai maakt. Ja. Ook Disa Hieronet, officier van justitie in Amsterdam, die heeft een boek geschreven, Misdaad en Mededogen. Ja. Waarin zij ook zegt, als iemand anders wil, dan luister ik daar ook naar. En dan hou ik daar ook rekening mee in mijn eis. Maar is dat niet ten nadele van de cliënten dan? Oh, nee, juist niet. Juist niet. Je probeert meer tot elkaar te komen in plaats van... En ze krijgen niet speciaal een hogere straf dan? Juist niet. Ze zouden eigenlijk, en daar pleit ik ook voor, als je bekend, moet je wel gedaan hebben. Even voorop gesteld. Eerste vraag is van, je verdedigt de belangen van je cliënt. Recht op een eerlijk proces. Is er voldoende bewijs? En als dat allemaal het geval is, ja, dan moet je ook een klant confronteren met de gevolgen van een tegen beter weten in ontkennende houding. Snappen uw oud-collega's, snappen die dit? Nou, de leukste reactie die ik kreeg van Ausma, ik begrijp je wel, maar ik ben nog niet zo ver. Nog niet zo ver? Nee, precies. Ja. En een aantal snapt het wel, een aantal niet. Maar dat zijn, ja, hoe zal ik het zeggen, vastgeroeste denkpatronen. Als het jou zo is geleerd, ja, dan blijf je dat gewoon zo doen. Ja, is dat ook iets waar u over praat met mensen binnen het OM? Ja, ja. En? Nou ja, daar zitten ze ook nog niet op één lijn. Nee. Daar zie je eigenlijk nu ook een beetje twee stromingen ontstaan. En je kunt, vind ik, heel vaak best wel een deal sluiten met een officier van justitie, in plaats van alle registers open te trekken, terwijl je beide wel weet waar die zaak gaat eindigen. Ja. Is dit bevredigende? Vind ik voor wel. U? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, nou ja, wat ik op een gegeven moment. Dan stond ik in de zittingzaal en dan denk ik, wat sta ik hier nou voor onzin te verkopen? Ja. Omdat die klant het wil, maar ik weet toch dat iemand 5 jaar gevangenisstraf krijgt. Ja. Dus ja, waarom zal ik dan tegen beter weten in dan nog een mooi verhaal ophangen? Ja. Dus nu, nou ja, we zijn benieuwd of deze aanpak navolging krijgt. Ik ook, maar ik hoop het van harte. Dat begrijp ik. Hartelijk dank, Willem-Jan Ausma. Het boek heet dus Wat is waarheid? En het komt deze week uit. En ja, het is ook voor mensen die niet in de juristerij zitten, is het heel goed te lezen. Dat was wel de bedoeling. Ja, dat is zeker gelukt. Dank je wel. Graag gedaan. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, het is tijd voor die Nachtkraker. En natuurlijk ook niet te vergeten, die reep lekkere chocola. Hij ligt voor je klaar. Tenminste, als je de stem herkent die ik voor je klaar heb staan. We hebben het eerder gehad over het roer omgooien. Je hoorde net hoe Astrid haar leven op een andere manier richting wist te geven. Maar nu wil ik het hebben over letterlijk het roer omgooien. En dat doe je natuurlijk als je op een boot vaart, zoals haar dat doet bijvoorbeeld. En dat is niet altijd even makkelijk, varen. De pleziervaart leidt nogal eens tot echterlijke ruzies. Dat was 25 jaar geleden tenminste zo. En je hoort nu een reportage uit het programma Middageditie uit 1997. En ik wil graag van je weten wie het programma hier presenteert. De vrouw dus die de reportage aan- en afkondigt. Het roer om dus. De Hiswa is de jaarlijkse start van het watersportseizoen. Vooral mannen vergapen zich deze week in de Amsterdamse Raai aan alles wat drijft en dobbert. Maar voor veel vrouwen is de pleziervaart een jaarlijks terugkerend drama. Wie kent niet zogenaamd hilarische scènes bij bruggen en sluizen, waar vrouwen strak van de zenuwen met zo'n touwtje op het voordek staan te wiebelen en die mannen maar achter dat roer brullen. Ja. Wil Gerards is zeiler in hart en nieren en die wil daar verandering in brengen. En hij organiseert de eendagscursus Echtelijke Vaarproblemen. Beetje naar stuurboord. Beetje naar stuurboord. Nee, trut, andersom je hoor. Naar stuurboord. Stuurboord, dat is recht. Oh ja, dat is erg. Ja, nou, en nou weer niet te ver, anders gaan we de kant in. Kijk uit, we gaan de kant in. Zachtjes. Kijk uit. Ja, die spanningen, die ontstaan ten diepste doordat, naar mijn gevoel, de watersport zo'n ontzettend macho-bedrijf is. Je hoort dat wel van verhuurbedrijven. De meest aardige, sympathieke mannen, zodra ze zo'n huurschip in handen krijgen en achter dat roer staan en bij die motorknuppel, dan verdubbelen ze, dan slaat er iets van binnen toe en dan moeten ze zich waar gaan maken. En je ziet langs de waterkant dus ontzettend veel van die vernederde vrouwen die maar op dat voordek aangeschreeuwd worden. En van die ontzettend gespannen mensen. En dan denk ik, zonde. Duur schip, mooie vakantie, lekker weer. En alsmaar vaart die spanning mee en die stress en daar hoort aan geknaagd. En ik draai zo en dan moet jij springen, hè? En afhouden. Pas op hoor. Pas op, afhouden, hè? En springen. Niet zo hard. Ja, joh. Spring dan. Dat kan niet. Ja, kijk toch uit. Ja. Verdikke me. Ik zei toch afhouden. Ik zei afhouden. Ik heb afgehouden. Nou ben ik gisteren naar een cursus echtelijke vaarproblemen geweest. Maar... Oh, daar heb ik over gehoord. Heb ik iets over gehoord, ja. Eerlijk gezegd, dat vind ik een lachertje, hoor. Bye. Voor een hele hoop mensen is het misschien geen lachertje. Want als ik zie wat er onderweg gebeurt, dan staat er zo'n kerel met zo'n... Meestal, omdat hij zich niet beweegt. En dan laat hij zijn vrouw van voor naar achter over het schip draven. En dan zegt hij, naar voren. En dan is ze voor. En dan roept hij, nee, naar achter. Enzovoort. Nou ja, die mensen hebben misschien een cursus. Hoe sommige mensen nodig met elkaar aan boord omspringen, dat is echt niet te geloven. De eerste jaren het grootste probleem, als dat eenmaal door is. Die eerste jaren gevaren, ook met ruzies. Als je dat hebt gehad, dan blijf je varen. Pas op, pas op, pas op. Nou, zo zijn we in ieder geval een beetje vaart. Dan zijn we stuurloos. Ik roep altijd tegen de vrouwen. A, vertrouw je man niet te veel dat hij het kan. B, probeer het zelf door te krijgen. C, ga nou eindelijk eens een keer samen varen. En ik vind ook, een goede schipper zorgt ervoor dat hij een behoorlijke, goed opgeleide bemanning heeft. Dat is gewoon zijn heilige plicht. Ja, bijsturen hoor. Bijsturen. Kan je ze niet beter dwars nemen dan die golf? Ik heb er gek genoeg zo'n hard hoofd in die cursus. Ja, de vraag van deze week. Wie is de vrouw die er een hard hoofd in heeft in die cursus? Als je het weet, dan kun je het laten weten via de gratis NPO Radio 1-app. Of je belt 0800-1121. En dan win jij misschien wel heerlijke BNN-Vara chocoladereep. Laat het me eventjes dus weten via de NPO Radio 1-app. Of je belt 0800-1121. Jean-Guy Macroy en Birth of a New Age. Onze deelname aan het Eurovisie Songfestival. Helaas niks geworden, of althans niks geworden. Niet uiteindelijk de winst voor de nummer 1 positie, jammer genoeg. De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. Ja, ik liet je net een fragment horen over de cursus Het Roer Om. De vraag was, wie is de vrouw die er een hard hoofd in heeft in die cursus? Als je het wist, kon je het laten weten via de NPO Radio 1-app... of door te bellen met 0800-1121. En op het spel staat die overheerlijke Nacht van BNN Vara chocoladereep. En die wil je, kan ik je vertellen. En ik heb een heleboel hoop appjes binnengekregen met alleen maar goede antwoorden. Bijvoorbeeld D.A. Tijdink, die had het goed. Saskia, die had het goed. Sikbok, Robert Punt, had het ook goed. En ik heb iemand aan de telefoon. Meneer Jansen, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek met Jansen in Oostwold. Ah, hallo. Ik denk dat het Hanneke Groenteman moet zijn. Hanneke Groenteman, en waarom dacht je dat zo? Aan de stem te horen. Ja, ja, soms kan het zo makkelijk zijn. Ik ben iemand die veel radio heeft geluisterd. En ja, dan ga je op een gegeven moment toch stemmen herkennen, dacht ik zo. Ja, zeker. Ja, en die van Hanneke Groenteman herken je uit duizenden. Ja, ja. Ja, dat denk ik. Nou, ik zal je vertellen. Het is hartstikke goed. Dank u wel. Wow, van harte gefeliciteerd. En ik ben gek op chocola, dus ik ben heel benieuwd. Nou, kijk, dan komt dat heel erg goed uit. Dan zal die extra lekker smaken en we gaan hem zo snel mogelijk naar je toe sturen. Heerlijk, dank u wel. Dankjewel voor meedoen. U heeft nog niet mijn adres, dat weet u. Sorry? U heeft nog niet mijn adres. Nee, maar laten we dat niet op de radio doen. Nee, dat snap ik. Nee, dan ga ik u even teruggeven aan Femke. En die gaat het allemaal noteren. En die gaat ook handmatig de chocoladerepen opsturen. Met een leuk briefje erbij. Mooi. Oké, mooie nacht. Dank u. Ja, soms komt er opeens liefde op je pad en zet het heel de wereld op zijn kop. Vorige week luisterden we de eerste aflevering uit de oude doos. Liefdestips van mijn oma. En vannacht heb ik hier aflevering 2 voor je klaarstaan. Opa Jan en oma Sera studeerden geneeskunde in Groningen. En Sera was een nuchtere studente, Jan iets meer een feestneus. En ze werden verliefd. Hoe ontmoetten ze elkaar? En wist Sera gelijk dat dit haar grote liefde was? Kon ze Jan zomaar mee naar de kamer nemen? En is ze daarnaast ook nog met andere mensen geweest? Ik ben Rosa Marijn, 23 jaar en woon in Utrecht. 180 kilometer verderop woont mijn oma, Sera. Over mijn oma's liefdesleven weet ik niks. Want seks en relaties, dat bespreek je niet met je oma, toch? Ik in ieder geval niet. Tot nu dan. Ik bleef jammer geven toen hij nog even was gezoend. Nou, vond hij dat ik dat nog nooit gedaan had. Goed. Bij de eerste zoen spatte de passie er nog niet echt van af. Maar toch was dit het begin van een liefdevol en lang huwelijk van ongeveer 60 jaar. Dit is Uit de Oude Doos. Liefdestips van mijn oma. Mijn opa en oma studeerden geneeskunde in Groningen. Mijn oma een nuchtere studente. Mijn opa iets meer een feestneus. Of zoals mijn oma dat zegt... Iedereen wist wel wie Jan Halfrie was. Dat wist ik ook wel. Zijn reputatie was hem al vooruit gegaan, dus... Opa zat bij Vindicat en was lid van het bittergenootschap Frisia... waar Sonnema rijk vloeide bij de borrels. Oftewel, een feestende Fries. Het was dus toch wel al een bekend feestnummer. Dat hinder niet, was wel een interessant persoon. Aangezien mijn feestende opa genoeg in de kroeg te vinden was... dacht ik dat ze elkaar daar hadden ontmoet. Maar niets was minder waar. Toen was er weer een tewaterlating van een schip in de Hoge Zand. En nou, daar wilden natuurlijk een heleboel studenten naartoe. Maar wij hadden dienst op de zaal van de medische faculteit. Dus we konden natuurlijk niet allemaal weg. Ik zei, nou, dan blijf ik wel bij die patiënt. Gaan jullie maar naar die boot toe. Toen was ik daar alleen op die afdeling. Maar dat was eigenlijk een beetje, nou ja, het begin. Toen zijn ze later dus, nog eens een keer bij mij thuis geweest. En dat was ook heel gezellig enzovoort. En hadden we dus wel enige interesse in elkaar gekregen. Zo hebben mijn opa en oma elkaar leren kennen. Dat klinkt allemaal nog vrij onschuldig, maar dat was het eigenlijk niet. Ik woonde toen bij mijn oud-tante en had een kamer beneden aan de straat. Ik kon daar iedereen ontvangen en ik zat dus naast de voordeur. Dus ik kon ook iedereen erin en eruit laten als ik dat wou. Dat vond zij niet altijd goed hoor. Dus ik deed dat ook wel eens. Dat ik heel, nou met een beetje herrie en zo een beetje toch wel wat geluiden iemand eruit liet. Maar het er niet uitliet. Ja. Stiekem die dus binnen bleef. Huh? Zodat zij dacht dat die weg was. Hè? Dus Jan die bleef dan wel eens langer. Maar ja, dan moest je wel heel zachtjes weer de deur uit. Dat we toch weer wegging. Zo was dat in die tijden. Daar werd dus toch nog wel aardig door hospita's en mensen waar je in huis woonde op je gelet, hoor. Dat je dus wel een zedelijk leven leidde. Och, toen was het zomaar aan. Huh? Klaar? Dat was dat. Het ging allemaal vrij vanzelf, want volgens mijn oma hoefden ze niet echt hun best te doen voor elkaar. Nou, we vonden elkaar gewoon aardig. We hadden heel veel dingen die we gemeen hadden, die we allebei leuk vonden. He? Zo, nou, vooruit. Dus waarom niet? Ik weet niet, hoe moet je je best voor iemand doen? Ja, hoe moet je eigenlijk je best voor iemand doen? Ik dacht altijd dat het tussen mijn opa en oma liefde op het eerste gezicht was. Dat ze elkaar zagen en gelijk smoorverliefd waren. Maar in werkelijkheid was het allemaal wat simpeler. Ik vond de manier waarop hij dus met patiënten omging, dat heeft mij in hem heel erg getroffen. Dat vond ik het leuke, dat hij dus aandacht had voor andere mensen, luisterde naar andere mensen, grapjes maakte, zichzelf was wel bij andere mensen. Ja, dat vond ik gewoon leuk. En of ze hem knap vond? Daar heb ik nooit over gedacht. Nee, daar kon me ook inderdaad helemaal niks schelen. Nou, hij moest gewoon aardig zijn. Hij hoefde niet knap te zijn, dat kan ook. Nee. Misschien had ik het romantischer verwacht. Maar mijn oma was wel duidelijk dol op mijn opa. En zelfs nu ze 92 is, kan ze nog steeds hun allereerste zoen herinneren. Zo waren ze bij mij 's avonds. Die ander ging toen weg en toen bleef Jan nog even. Toen heeft hij mij nog even wat gezoend. Nou, vond hij dat ik dat nog nooit gedaan had. Goed. niet genoeg ervaring daarin, blijkbaar voor hem. Nou, enfin, daar hebben we verder ook niet over gehad. Dat was niet meer aan de orde, blijkbaar. Nee, ik heb wat dat betreft veel te weinig vriendjes gehad om ervaring te hebben in dit soort toestanden, hoor. Dat had ik niet. Maar was opa dan de enige met wie jij naar bed bent geweest? Ja. Ja, ik heb dat kunstje nooit met een ander gedaan. Uiteindelijk kwam dat wel goed. Oefening baart kunst, zullen we maar zeggen. Mijn oma ging voor het eerst en als enige met mijn opa naar bed. Misschien is het gek om het aan haar te vragen, maar toch wilde ik weten hoe dat met anticonceptie ging. Nu is het allemaal vanzelfsprekend dat je zomaar de pil kan slikken. En daarnaast zijn er genoeg alternatieven. Maar voor mijn oma lag dat iets anders. De pil vond ze namelijk maar niks. Ik was helemaal depressief, werd ik ervan. Ik kon me helemaal niks meer schelen, niks. Dus ik denk, nou, dat doe ik gewoon niet langer. Dat wil ik niet. Maar dan was je natuurlijk wel heel kwetsbaar. Nou, dat leverde best een heleboel stress op, hoor. Je moest er wel even goed uitkijken, dus dat of je partner niet klaar kwam, zou ik maar zeggen, geen zaadloosde. Nou, ja, of je moest je helemaal daarvan onthouden. Nou, dat was natuurlijk ook niet dat. Hè? Dus dat mislukt natuurlijk nog wel eens. Nou, dan zat je geweldig in de rats. Want dan dacht je, oh god, mijn god, hoe wordt het? Nou goed, het is altijd goed gegaan, dus klaar. Gelukkig maar. Seks was dan ook niet het belangrijkste, zegt mijn oma. Ik vond het ergens wel leuk, maar het had ook geen prioriteit. Of je met iemand echt goed overweg kon, vond ik veel en veel belangrijker dan of je seks had met iemand. Maar ja, daardoor wordt natuurlijk de seks voor hem ook minder leuk. En dat kan ook weer consequenties hebben. Dus het is altijd maar weer een beetje een evenwicht zien te vinden in al dit soort dingen. He? Ondanks dat mijn oma wel eens tegen mij zei, zorg dat je genoeg experimenteert. Dan weet je wat je fijn vindt. Is dat duidelijk niet wat mijn oma deed? Variatie was namelijk voor haar niet nodig. Nou, ik denk, het is zo'n intieme zaak. Dat hoef ik alleen maar met iemand waar ik echt veel van houd. Of hij dat een probleem vond, dat weet ik niet. Maar dat moet hij dan maar oplossen. Dat moest hij dan maar weten. Ik kan ook niet zeggen van, ik zeg, je mag het nooit met een ander doen. Dat kan ik niet zeggen. Dat wil ik ook niet. Hij is geen eigendom van mij. Als hij dat wil. En dat doet hem niet zoveel of dat iemand anders is. Nou, dat moet hij weten. Dat zou ik niet zo leuk vinden, maar je kunt iemand niet helemaal claimen voor jezelf. Dat doe je eigenlijk, hè? Als je zegt, je mag alleen maar met mij seks hebben en met niemand anders, dan claim je iemand. Ja, daar heb je geen recht op, vind ik, hoor. De nuchterheid die mijn oma altijd heeft in haar antwoorden, had ik niet verwacht terug te vinden in hoe ze denkt over liefde. Ondanks haar 92 jaar denkt ze daar, naar mijn idee, vrij modern over. Toch zijn de relaties van nu, volgens haar, soms wat te losjes. Ja, goed. De tijden zijn natuurlijk ook helemaal veranderd. Wat dat betreft vraagt het dan ook andere dingen. Maar ja, ik geloof niet dat je nou zo heel erg helemaal vrijblijvend maar met iedereen kunt rotzooien. Er moet toch wel een of andere plan achter zitten. Of het hoeft niet zo strak als het vroeger was. Maar helemaal maar van de ene naar de andere zwabberen, dat vind ik ook niks. Ja, aan iemand binden of een relatie labelen, dat doen we niet meer zo snel. En volgens mijn oma is dat ook best logisch. Iemand waarvan je zeker weet, die heeft zulke andere ideeën. Dat wordt toch nooit wat. Daar ga je je niet mee aan verbinden natuurlijk. In mijn leven wou ik verder met iemand waar ik bij paste. Wat we samen konden gaan doen. Hè? Waar je allebei voor gaat. Ja, je moest hem natuurlijk wel aardig vinden, daar niet van. Maar wat je dan aanspreekt in die ander is, dat zijn de dingen die je zelf ook belangrijk vindt. Hè? En als hij dat ook belangrijk vindt, dan klikt dat weer. Hè? Ik dacht een stuk romantischer over de relatie van mijn opa en oma. Maar volgens mijn oma zijn verliefdheid en romantiek niet per se het allerbelangrijkst. Wat wel belangrijk is volgens haar, zijn dezelfde interesses, elkaar aardig vinden, niet te veel claimen, oftewel elkaar de ruimte geven. Want zoals mijn oma in de volgende aflevering zegt, verliefd word je wel vaker. Zelfs als je al getrouwd bent. Dan kom je wel eens weer iemand tegen en denk je, oh ja, nou ja, het is het hem niet geworden, maar daar ga je dan niet meer verder natuurlijk. Dat laat je niet toe, laat ik het zo zeggen. Wat een heerlijk verhaal. BNN Vara. Uit de oude doos van opa Jan en oma Sera. Wat anders dan, op vakantie naar de maan. Het klinkt misschien als toekomstmuziek, maar een aantal bedrijven die zijn er al mee bezig. In deze aflevering spreekt de redactie van Alledaagse Vragen met ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg voor een antwoord. En Anko van Hal van de podcast Sterrenstof vertelt over andere ruimtevakanties. Hallo, makers van Alledaagse Vragen. Ik ben laatst eens in Drenthe op vakantie geweest en dat was hartstikke leuk. Maar kun je eigenlijk ook naar de maan op vakantie? En ja, vanaf wanneer? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Elif Kan en Aaron de Jong. Marijn uit Veenendaal, dankjewel voor je vraag. En een vraag met een goede timing, want de NASA is weer helemaal bezig met de maan. Op maandag 29 augustus stuurt NASA namelijk de krachtigste raket ooit richting de maan. Het gaat dan om een onbemande missie, maar in 2025 gaan er ook weer astronauten naar de maan toe. Elif, vakantie naar de maan, zie jij het voor je? Absoluut, maar ik denk dat het niet betaalbaar is. Nee. Maar als ik het gratis zou mogen doen, dan zou ik heel graag in zo'n raket stappen. Ik ook. Het lijkt mij alleen wel ontzettend eng. Ja, wel eng, maar ook wel echt heel cool. Nou, we gaan erachter komen wanneer dit mogelijk gaat zijn. En voor een antwoord belde ik met Rob van den Berg. Hij is ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht en weet alles over de maan en daarvoorbij. Rob, wanneer kunnen we onze eerste maanvakantie boeken? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik zou zelf ook heel graag op vakantie naar de ruimte willen. Maar wanneer dat precies gaat gebeuren, ja, dat gaat minstens nog enkele tientallen jaren duren. Misschien ben je wel tussen de 50 en de 100 jaar verder. Jemig, nog minimaal 50 jaar verder. Dan ben ik 77. Ja, ik zou op mijn 77ste wel even naar de maan willen, hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Pff, ik weet niet of ik dat nog trek, hoor. Maar goed, laten we hopen dat ik tegen die tijd ook genoeg geld heb. Als ik een beetje aan de weg timmer, dan wel. Het zit er voorlopig dus nog niet aan te komen. Maar wat we nu al wel meemaken, zijn de eerste proefritjes naar de maan. Elon Musk van SpaceX, die gaat een vlucht naar de maan organiseren. Dat gebeurt met een steenrijke Japanse ondernemer. Die heeft waarschijnlijk meer dan 1 miljard betaald om met 6 vrienden die hij mee mag nemen een rondje om de maan te vliegen. Die vliegt dan 3 dagen heen om de maan heen en dan 3 dagen weer terug. Dus dat is eigenlijk ook al een soort ruimtevakantie, maar dan voor heel veel geld. Waarom zijn wij niet rijk, Aaron? Ik wil dit. Omdat we bij de publieke omroep werken. Ik moet toch denk maar gaan switchen. Alledaagse vragen. Een vakantie naar de maan lijkt er de komende jaren dus niet in te zitten. Tenzij, zoals we net hoorden, ik 1 miljard op de bank heb staan. Maar dat betekent niet dat we er niet over kunnen fantaseren. Want, Elif, er zijn namelijk plannen om een heus ruimtehotel te bouwen. Oh? En iemand die daar alles over weet is Anko van Hal. Hij maakt de podcast Sterrenstof. En hij legt ons uit wat we van het hotel kunnen verwachten. Ja, ze kwamen eigenlijk in 2019, Aaron, al met het idee om een hotel de ruimte te sturen. En nu zijn er nieuwe plannen voor 2027. En dat ruimtehotel heet, en dat is echt heel serieus, de Voyager Station. Lekker net boven de aarde, misschien iets verder. En het ziet er dan uit als zo'n futuristisch wiel. Dat zie je ook wel in 2001 A Space Odyssey, zie je dat wel in die film. Nou, zo'n wiel is eigenlijk gemaakt, want daar zitten allemaal modules aan om een soort kunstmatige zwaartekracht te realiseren. En dan zie je dat boven de aarde hangen. En dan kun je dan heel mooi naar de aarde kijken in je mooie hotelkamer. En je kan heel mooi helder naar de maan kijken. Maar wacht even, we hebben net geleerd dat het nog wel 50 jaar kan duren. Maar ze zijn dus wel al met dit hotel bezig. Klopt, ja, dat hotel even samenvattend. Dat hotel komt dus iets boven de aarde te zweven. In een soort van enorme, ja, London Eye, ronddraaiend iets. En omdat dat ronddraait, heb je daar een soort van kunstmatige zwaartekracht. Waardoor je een beetje, wordt geduwd, om het maar zo simpel mogelijk te houden. Ja, en dan heb je een hotel in de ruimte. Wat cool. Ja, maar goed, je bent natuurlijk wel in de ruimte en dan wil je ook een beetje spelen met dat gebrek aan zwaartekracht. En Anko vertelde dat dat ook tot de opties behoort. Als je daar eenmaal bent, dan zou je kunnen genieten van hele fijne, rare eigenschappen die je niet op aarde hebt. Dus je kan bijvoorbeeld verwachten dat door kunstmatige zwaartekracht je bijvoorbeeld naar de gym kan gaan en heel hoog kan springen. Dat is echt waar hoor, wat ik je zeg. Dat staat ook echt online. Heel hoog kan springen naar je basketbalkorf om daar je goal te maken. En je kan bijvoorbeeld ook gewoon naar de spa. Je kan naar een fitness. Een bioscoop is er. Chique bars en restaurants. Dus hij wil eigenlijk die architect Tim Alator een stukje aarde naar de ruimte brengen. Wat kost het geintje? Ja, waarschijnlijk nog tienduizenden euro's in het begin. Even sparen. Nog eventjes sparen. Dus Marijn, om antwoord te geven op je vraag, wanneer kunnen we naar de maan op vakantie? Nou, als het mee zit, over 50 tot 100 jaar. Maar dan gaat het nog wel heel veel geld kosten. Wel gaat er in 2027 een ruimtehotel open. Maar ja, ook daarvoor zul je flink in de buidel moeten tasten. En heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is @alledaagsevragen. Of stuur een mail naar alledaagsevragen@radio1.nl. En we zoeken het voor je uit. Oh, en nu je toch luistert, vergeet dan niet te abonneren voor elke dag zo'n mooie alledaagse vraag. En vergeet die 5 intergalactische sterren niet. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. Kijk, heerlijk. Ik wilde vroeger dus astronaut worden. Dat snap ik. Wie wil dat niet? Ja, leuk deze podcast te horen over ruimtevakanties. Heel wat anders dan. Ik heb een appje gekregen van Rini van der Sande. Die wilde heel erg graag iets van Rob de Nijs horen. En toevallig hebben we daar natuurlijk tijd voor gemaakt. Ik hoop dat je hier blij mee bent, Rob de Nijs. Dit is Banger Hart op NPO Radio 1. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb durven dromen. Ik heb jou lief, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is geen banger hart dan dat van mij. Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Ten Nijs en Banger Hart op NPO Radio 1 in de nacht van BNN Vara. Zo dadelijk is het 4 uur. Dan hoor je Morat Edouakili met het NOS Journaal. En daarna nog een uur van de nacht van BNN Vara. En dan neem ik je mee de wereld rond. We vliegen namelijk via ons ABC'tje naar Denemarken en Dubai. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Morat Edouakili met het NOS Journaal. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressie van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een vijfde van de advocaten met negatieve ervaringen overweegt zelfs te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Van de advocaten die met agressief gedrag werden geconfronteerd, geldt voor verreweg de meeste dat ze meerdere incidenten hebben meegemaakt. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld. Dat zei de gouverneur van Puerto Rico nadat orkaan Fiona zondag het land volledig had platgelegd. De staart van de orkaan leidde maandag ook nog tot problemen op het eiland vanwege de aanhoudende zware regenval. De Nationale Garde redde meer dan 900 mensen. Er is nog altijd overstromingsgevaar en bij de meeste Puerto Ricanen komt er momenteel geen drinkwater uit de kraan. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker 1 dode gevallen toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten van grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen, onder meer in delen van Mexico-stad. De benzineprijs is gedaald tot het laagste niveau van dit jaar. Volgens consumentencollectief United Consumers is de landelijke adviesprijs nu gemiddeld 2,09 euro. Begin juni was dat nog ruim 2,50 euro. De olieprijs daalt doordat de wereldeconomie lijkt af te zwakken, waardoor de vraag zal afnemen. Zonder de accijnsverlaging van april zou benzine nog wel duurder zijn dan begin dit jaar. Het consumentencollectief verwacht dat de prijs de komende weken verder daalt. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken nog enkele buien over het land. Landinwaarts koelt het af naar minimaal 6 graden. In het westen is het milder met 10 tot 12 graden. Morgen is het eerst vrij bewolkt met nog enkele buien. En het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is dinsdag 20 september en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Zometeen reizen we naar Dubai en Denemarken. Maar eerst een update over wat je vandaag allemaal kan verwachten. Hoedjes, de troonrede en het koffertje met de miljoenennota. Het is vandaag weer Prinsjesdag. De glazen koets rijdt dit jaar wel een andere route. De troonrede wordt namelijk anders dan andere jaren voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En vandaag worden ook de eerste herhaalprikken tegen het coronavirus gegeven. Hierbij hebben zorgmedewerkers en mensen met een hoog risico voorrang. Die vaccins die gegeven worden zijn onlangs nog aangepast, zodat ze beter werken tegen de Omicron-variant. En het kabinet en de coalitie praten vandaag verder over een plafond van de energiekosten. Zondag begonnen de gesprekken, maar vandaag zou het kabinet dan toch eindelijk met een akkoord moeten gaan komen. We gaan dat vast horen vandaag. De nacht van BNN VARA. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ineke, wie is eigenlijk mijn mama? Die vraag die stelde PvdA-kamerlid Gijs van Dijk toen zijn vrijgevochten moeder, socioloog Ineke van der Zanden, hem ophaalde van de crash. In deze eerste aflevering van de podcast Vrouw op Mars spreekt Willemijn Veenhoven, moeder en zoon, op de werkkamer van Gijs in het Tweede Kamergebouw. Gijs vecht zijn hele professionele carrière al voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof. Ja, en hoe kan het ook anders met zo'n uitgesproken feministische opvoeding? Paul Veenhoven. Hi mam. Hi, lieverd. Hi. Mam, ik vroeg me af, hè. Het was 1974 en toen ben jij gestopt met werken, want toen werd ik geboren in dat jaar. Ja. En toen heb je 10 jaar niet gewerkt. Ja. Maar waarom ben je eigenlijk gestopt met werken? Ja, het was vrij gebruikelijk. Ik was net een maand voordat jij geboren werd, waren we verhuisd naar Middelie. Toen zat ik helemaal in mijn uppie en kwestjes waren er niet. Mijn moeder was overleden. Ik had helemaal niemand om het kind naartoe te brengen. Om het kind naartoe dus te brengen? Dus ik heb er eigenlijk niet verder over nagedacht. Er was niks, het is een gat. Nee, dan zat je daar thuis met mij. Ja. Maar je vond het niet echt leuk, hè, om thuis te zitten, om niet te werken? Nee, we moesten ineens het huishouden gaan doen voor die tijd. Toen werkte ik en dan hadden we gewoon een werkster. ik moest uit het huishouden doen. Ik wist bij God niet hoe je het huishouden... ik wist niet wat ik moest doen. Ik had twee linkerhanden, met jou had ik al twee linkerhanden. Het huishouden had ik twee linkerhanden. Ik had nog een oud boek van mijn moeder. Daar stond in wat de goede huisvrouw deed. Nou, ramen openwerpen, bedden naar buiten en zo. En klop, klop. Nou, ik heb het wel gelezen, maar ik heb daar helemaal niks van gedaan. Ik vond het allemaal zo vermoeiend. Kortom, mam, je zou het niet nog een keer zo doen? Nee, absoluut niet. Nee. Zeker niet. Nee. Ik ben Willemijn Veenhoven en dit is de podcast Vrouwen op Mars. Aflevering 1. Van huisvrouw tot huisman. Echt 80% mannen. En ze zagen er allemaal saai uit. Of ze nou 30 waren of 70. Op een gegeven moment zeg ik, Ineke, wie is eigenlijk mijn mama? Gijs van Dijk en zijn moeder Ineke van der Zande. Ik vind het twee bijzondere mensen. Gijs is Tweede Kamerlid voor de PvdA en vecht voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof. Zijn moeder is een bijzonder kritische en vrijgevochten socioloog. Ze heeft als alleenstaande moeder haar kinderen grootgebracht en ondertussen werkte ze aan haar academische carrière. Ik spreek moeder en zoon in de werkkamer van Gijs in de Tweede Kamer. Had Gijs überhaupt iets anders kunnen worden dan politicus met zo'n opvoeding? Absoluut niet. Ik heb dat trouwens wel altijd gezegd. Ik ga absoluut niet de politiek. Ja, klopt. Maar het is blijkbaar ook een weg. Ik zou absoluut geen sociologie studeren. Dus ik kan die stelling wel nemen, maar blijkbaar word je toch door iets diepers laat je leiden. Gijs, vertel eens over jouw opvoeding. Dat was, weet ik al een beetje, dat was niet een opvoeding zoals ik die heb gehad. Maar met heel veel mensen. Ja, nee, opgegroeid dus in Leiden. In een huis met steeds verschillende samenstelling. Wat ik me daarvan kan herinneren, was dat het... Ja, er is altijd iemand in huis. En er is een bepaalde levendigheid in huis. Je zit altijd met z'n allen aan tafel, want dat is al een vast moment. En, maar goed, dat is heel vaag in de verte. Er werden ook goede feesten gegeven op zaterdagavond. Ja, ja. Ja, Ineke? Ineke zit te glimmen. We gaven twee keer per jaar een echt een groot feest. En dan nodigden we iedereen uit met wie we op dat moment bevriend waren... of contacten hadden of collega's waren. En dan maakten we echt themafeesten van circusfeest en... kom van Cote en de Bio, heet het, naar de tegenpartij. En dan bouwden we echt de hele kamer en alles in sfeer. En dan kwam iedereen als Jacobsen en Van Essen. Zeker. Er waren heel wat mooie Jacobsen en Van Essen. Ja, dat is echt prachtig. En hoe ver ging dat samen zijn? Want samen eten, maar ook... jij hebt 3 kinderen gekregen. Heb die mensen ook bij de bevalling? Ja, bij Gijs wel. Bij Gijs was het echt een hele collectieve gebeurtenis. Of ik dat nou weer zo zou doen, dat weet ik niet. Maar toen ik heb er nog steeds last van. Ja, dat dacht ik ook. En de bevalling van Gijs verliep het bijna voorspoedig... en het allerlaatste moment net niet. Dus toen moesten we naar het ziekenhuis. Hals over kop, vreselijk. Geen ambulance, geen tijd. Dat was in een hele hobbelende Renault 4, kan ik me herinneren, van mijn vriendin. En de gynaecoloog die keek echt totaal verbijsterd. En die zei, hoort iedereen daarbij. Ik zei, iedereen hoort erbij. Ja. Wat zou er gebeuren als jij nu mama zegt? Ja, dat is wel een mooi verhaal. Want ik ging naar de cash. En ik had van jongs af aan, zoals sommige kinderen dat ook hebben... ik noemde altijd mijn moeder Ineke en mijn vader Jan. En ik kwam op de cash en ik hoorde allemaal mensen die binnenkwamen... en die zeiden mama, papa... En Ineke kwam ze altijd met de fiets halen vanuit haar werk. Andere kant van Leiden. Ik zat op een gegeven moment achterop. Op een gegeven moment zeg ik, Ineke, wie is eigenlijk mijn mama? Ja, ik weet zelfs waar het was. Nou, red je daar maar eens uit, hè? Ja. Wat was het antwoord? Ik denk dat ik stupefait. Ik denk dat ik op dat moment geen antwoord heb gegeven. En hij maakte geen geintje volgens mij. Hij dacht echt, wie is dat, mijn moeder? Ik dacht, dat is toch even raar, zeg. Ik weet nog heel goed waarom ik ervoor koos om mijn voornaam te gebruiken. Ook op het, bij de kinderen. Ik vond mama zo'n abstract woord. Ik denk, iedereen is mama. Dus iets van, gaan ze mij dan aanspreken? Dus ik vond dat heel vervreemdend. Later dacht ik, ik weet niet of dat nou zo heel slim was voor jullie. Waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik aan jou vragen? Nou, het heeft voor mij niet zoveel... Kijk, toen was het gewoon een soort verbazing. Er zijn hier blijkbaar allemaal mama's en papa's. Ja. Maar ik had natuurlijk de waarde en de liefde, die was er natuurlijk. Het had op zich niet zo in de woordkeuze te maken. Dat je tot aan nu nog op zoek bent naar je mama en je papa. Sowieso is het niet. Nee, hoeft niet. Jouw Ineke dus, niet jouw moeder, Ineke. Ja. Die deed jou op een crash. Ineke, jij had heel sterk bedacht, ik wil werken en kinderen. En geen gezeur, die kinderen gaan naar de crash. Ja. Was dat nog een lastige keuze in die tijd? Het was in verschillende opzichten heel erg lastig. Ik heb met Jan daar discussie over gehad. Want ik wist genoeg over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen om me te realiseren. Ik ga niet parttime werken en hij fulltime. Hij had een fulltime baan. Ik kan het uitstippelen zoals het dan gaat. En het was een hele bewuste keuze, dat wil ik niet. En ik dacht, ik ga echt van meet af aan zorgen dat ik gewoon ook mijn eigen loopbaanpad schets en creëer. Want anders dan is die ongelijkheid binnen no time zo groot en dat haal je nooit meer in. Dat was één. En je bedoelt de ongelijkheid? Tussen mannen en vrouwen. In dit geval tussen mijn partner en mij. Een tweede hele belangrijke overweging is dat ik vond dat ik als hoogopgeleide vrouw een goed voorbeeld moest geven. Want je kunt wel als feminist zeggen van, we moeten het anders en we moeten een deel van de macht en arbeid en zorg moest gelijk verdeeld. Dat vond ik allemaal, dat riep ik ook allemaal. En dat riepen heel veel vrouwen met mij. Maar ik vind dan dat je het ook zelf moet doen. En dan spreken we over... Gijs, jij bent van 1980? Ja. Ja. Ja. Ik was vrij snel één ouder. Vlak na de geboorte van de jongste. Ja, dan staat je wereld echt wel even op z'n kop. En ineens, Gijs zei het al... ben je een heel klein kerngezin. Iets wat ik nooit had gewild. Dus dat was echt op allerlei manieren wel heel erg hard nadenken hoe ik dat wilde. En wat ik van meet af aan heb gedaan is met hele goede vrienden en vriendinnen weer die eetafspraken gemaakt. Ik dacht, ik ga dan niet iedere dag staan koken zelf. En bovendien... Wat is er mis met zelf koken? Je eentje? Niet iedere dag. Nee. Het was, ik ben denk ik een ster geworden in plannen. Het is echt onvoorstelbaar. Ik heb echt jarenlang... s'avonds na het badritueel, naar voorlezen en staan koken. Voor de volgende dag. Een oven die kon programmeren. Zodat als we thuis kwamen met de kinderen uit de crèche... dat er gegeten kon worden. Ik deed boodschappen met een hele lieve mannelijke collega van de universiteit. Ja. Omdat ik het gewoon zonde vond van de tijd met de kinderen... om dan boodschappen te gaan doen. Dat deed ik dus niet. Ik maakte een lijst, die hing op de koelkast. En in de winter voor 3 weken... En in de zomer voor 2 weken. En dan haalde ik mega boodschappen, zodat dat gewoon was gebeurd. Maar je zit wel een maar aan. Het zijn 2 dingen. Wat Willemijn, je vroeg net van, hoe was je nou anders? En nu schiet het me ook te binnen, nu je dit zo vertelt. Oh, had ik niet moeten vertellen. Ik moest al op een hele jonge leeftijd koken. Oh. En dan had je vriendjes die dachten, wat ga jij doen? Maar ik moest koken. Ja. En later ben ik absoluut de waarde daarvan van gaan inzien. Maar was denk ik, zat ik in groep 6... Ja. Dus dan ben je hoe oud? 10? Ja, 19. 19? Ja, ik denk dat met Lynette En wat kookte je dan, Gijs? Eerste gerecht. Dat was volgens mij, hoe heet dat nou, joh? Dat was dat Indische gerecht. Dat heb ik als eerste gekookt, met rijst. Ja, vaak met rijst, hè? Babi panga. Dat heb ik als eerst gekookt. Wauw. Dus dat was zoiets. En dan moest ik dus eerder, want ik ging, was een jongen die altijd naar buiten ging, voetballen, weet ik wat. En dan moest je vertellen, ik moet koken. Nee, dat... Sorry, ik kan even niet op doel, ik moet koken. Nee, maar het was echt een hele bewuste keuze. Want ik ontmoette zo ontzettend veel mannen die echt 7 linkerhanden hebben. Ja. En we hadden natuurlijk ook in mijn vrouwenscholingsgroep, die ik destijds heb opgericht, daar hele discussies over hebben. Mannen die plakken de banden van de fiets neer, enzovoorts, enzovoorts. Nou. En ik dacht, ik ga toch met die zonen van mij zorgen dat ze kunnen zorgen en kunnen koken en weten wat het is. En inmiddels is het niet alleen maar Bui Panggang, maar ook Rendang. Alles. Nee, ik kan, en dat is dus wel. Kijk, die jaren baalde ik er ook wel van. Was op donderdagmiddag vaak. En nou, shit, was het weer donderdag. Weet je, dat gevoel had ik wel, zeker in het begin. Ik heb later... De oppassen vonden het heel leuk, hè? Om dat samen zeker met jou te doen. Echt waar. Ja, dat was ook. Maar op dat, weet je, dat, je hebt op dat moment heb je het heel druk met voetballen en weet ik wat. En wat minder met koken. Maar dus de waarde die je er dus later van terugziet, dat ik dus heel makkelijk kook en ik in de koelkast kijk, oh, wat kunnen we maken? Ja. Dat heb ik wel, daar is plaats ontstaan. Tweede frustratie. S'avonds, Ineke was, die werkte natuurlijk veel, dus die zag ik overdag niet. 'S Ochtends natuurlijk wel, maar 's middags niet. Ging naar opvang of later hadden we iemand thuis. En dan gingen we natuurlijk na het eten altijd voetballen, buitenspelen, spel doen. Maar ik moest altijd als eerste naar binnen. Want dan zei Ineke, ja, we hebben elkaar nog helemaal niet gezien. Oh, is dat zo? Ja, ik vind het prettig. Ik vind het prettig om ook even te zien. Dus dat was wel een van de nadelen. Ik ben er heel erg voor, hè, dat je natuurlijk als alleenstaande moeder zo wel alles in werk doet en ook in de zorg. Ja. Maar nou, dit is ook later voor jou best een inspanning geweest om ook nog met ons een spelletje te doen of gesprek te voeren. Maar op dat moment dat was af en toe een frustratie dat ik dacht, het was mooi weer. Dus je bedoelt, je moeder werkte hard en dan wilde ze natuurlijk ook nog genoeg tijd aan de kinderen. Precies. En dan moest jij binnenkomen om te vertellen hoe je dag was. Ja, en dan moest ik zeg maar of een spelletje spelen. En terwijl de jongens en de meisjes ook gewoon lekker tot 9 uur... Want die hadden al 's middags met hun moeder theegedronken. Ja, dat kan ik me helemaal niet herinneren. Ja. Dat is al heel... Freudiaans. Helemaal stiekem. Nee, maar Gijs, ik kan het me helemaal voorstellen met dat koken. Ik wou dat mijn moeder... maar ietsje meer gepusht had en mijn vader. Ja. Want nu, ik zoek altijd mannen die dat kunnen. Want ja, zelf kan ik het voor geen meter. Nee? Ja, die zijn best wel moeilijk te vinden. Dus ja, is nog, zijn heel moeilijk te vinden. Het is een cliché, maar het is wel waar. Ja. Uiteindelijk, Gijs, en ik ben benieuwd wat dat heeft te maken met jouw opvoeding. Ben jij je ontzettend hard gaan inzetten, onder andere voor meer... vaderschapsverlof, voor de uitbreiding van vaderschapsverlof. Ja. Is dat iets wat gevoed is door jouw opgroeien? Ja, absoluut. Ja. Dat is wel echt iets van, los van de waarden die mijn hele leven al wel drijven, is dit wel een van de dingen waar ik vind. Ik ben zelf ook vader geworden. En toen heb ik ook toen de tijd, hebben we met elkaar afspraken gemaakt. We doen het echt 50-50 met elkaar. En toen heb ik ook toen de tijd al gezegd, we zouden, en we hebben dat toen Papa Plus genoemd met de groep. Onder andere met Rutger Groot-Wassink, nu de man in GroenLinks, bij GroenLinks in Amsterdam. Gezegd van, we gaan Papa Plus oprichten om ook de rol van de vaders, want niemand heeft het erover. Ja, de vaders die gewoon actief mogen zeggen op het werk, ik ga zorgen. En ik ga helaas niet vanavond door met jullie doorvergaderen. Want ik heb gewoon een zorgtaak te doen. Ik heb het ook, ik kom vanuit vakbeweging vaak gezien, ook nog heel mannelijk bolwerk. Want we hadden eigenlijk de meeste vergaderingen vaak 's avonds. En onderhandelingen, maakt niet uit, de hele nacht door. Ja. Omdat er allemaal mannen zaten van een bepaalde leeftijd, die kinderen hadden, maar helemaal geen zorgtaken. Dat zat helemaal niet bij hen. Dus dan moest je dan bijna af en toe over de drempel, voor jezelf over de drempel stappen. Zeg, jongens, ik ga het vanavond gewoon niet redden. Ja. Ik moet naar huis. Ben je trots op hem, hoe hij dat heeft gedaan, Ineke? Dat meteen hameren op 50-50 en ook de strijd voor meer ouderschapsverlof? Ja. Ik zie je een beetje zuinig kijken. Nee, niet zuinig. Ik ben heel hard aan het nadenken. En ook aan het nadenken over hoeveel hebben we nu bereikt? Hoe ver zijn we nu gekomen? Want toen ik zwanger was van Gijs, waar ik dol gelukkig mee was, toen ging ik naar mijn werk op de Universiteit van Leiden. En toen zeiden verschillende mannelijke collega's, wat jammer. Ik zei, hoezo jammer? Ik ben hartstikke blij. Ze is heel gewild. Nee, tuurlijk niet. Heel fijn dat je zwanger bent, maar dat je weggaat. Ze zei, maar ik ga helemaal niet weg. Ik ga echt niet weg. Ik was echt zo verbijsterd. En dan spreken we over 1980, hè? Spreken we over 1980. Dus dat is best recent, vind ik. Ja. En die gingen er echt vanuit dat ik niet terug zou komen. En toen ik terugkwam van zwangerschapsverlof, toen waren al mijn planten dood. Niemand had bedacht dat ze water konden. Toen een enorme stapel scripties van studenten lagen er op mijn bureau. Er was niets vervangen. Er was niets gedaan. Kon ook geen slot op de deur als ik ging kolven tussen de middag. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer ik had gekolft, want meneer wilde geen flesje. Oké. En ik ging die moedermelk halen uit de kantine en die stond in de koelkast. En, nou, die was dicht, die kantine. En ik ging naar de portier. Ik zei, ja, maar ik moet even de melk uit de koelkast halen. Hij zei, ja, hoezo melk uit? Ik zei, nee, de moedermelk. En die man zei helemaal niks meer. Nee. Ik zei, ja, ik ga het gewoon toch even halen. Dus u moet even meelopen met de sleutel. En wat ik ook heel moeilijk vond in die tijd, als een vrouwelijke collega, die mij ook kwalijk nam dat ik bleef werken en moeder werd. Ja. Want ze zei, dat kan niet. Je kan niet en wetenschap en moederschap. Ze was echt heel bozig. Ik keek ook zo zoals jij. Verbaasd, ja. Hoezo? Ze was echt boos. Van, dan wilde je te veel van twee werelden. Dat kon helemaal niet. En het was echt een strijd, hè? Want wat Gijs nu zegt over mannen, nou, dat was toen echt nog een raadje erger. Ik zat op een gegeven moment in de wetenschappelijke commissie van de faculteit. Hè, onderzoeksvoorstellen beoordelen. Dat is een vrij belangrijke klus. En de belangrijke voorstellen kwamen van mijn gevoel altijd om 17:15 als ik op de fiets Gijs moest gaan halen. Ja, dus slimme strategie. En daar heb ik echt aangepakt. Je was bijna altijd de enige vrouw. Bijna altijd. En ik zei van, jongens, ik wil eerder vergaderen en dan wil ik erbij zijn als ze hier. Nou, dat vonden ze echt een beetje raar. Je vroeg je net af, in hoeverre zijn we nu opgeschoten? Ja. Nou, we hebben net vorige week met z'n allen besloten in de Tweede Kamer dat het geboorteverlof echt ruim verruimd wordt. En we zaten op 2 dagen. Er worden er nu 5. Er worden er nu 5. En in 2020 worden het er? Het wordt totaal 6 weken. 6 weken, ja. En dat is echt een stap in de goede richting. Want in Nederland loopt nog heel erg achter als je naar Europa. Ik kan niet zeggen in de goede richting. Want we hebben nog wel wat. We zijn er nog lang niet. Nee. En daarbij moeten we nog iets doen aan de cultuur. Want ik zie het nog steeds. Ik zie het, denk ik, zelfs hier in de Tweede Kamer. We hebben het leven en het werk vaak niet op elkaar goed ingericht. Ja, wel heel erg gedacht van altijd beschikbaar. En vaak gaan toch mannen dan fulltime werken en gaan vrouwen een stapje terug doen. En daar moeten we wel vanaf. Overgrote deels deeltijd. Ja, maar er zijn zelfs, Gijs, weer minder vrouwen in de Tweede Kamer gekomen dan er waren. Dat is natuurlijk ook eigenlijk heel erg iets om je over te schamen. Ja, we hadden vanmorgen ook een debat. Er zit alleen Corrie van Brink van 50+. En voor de rest is het alleen maar mannen scharen. Het is toch vreselijk. Die borrel bij VNO-NCW, waar we waren op Prinsjesdag. Ik vond het leuk om met Gijzer te zijn. Maar ik was, ik denk, oh man, wat een vreselijke mannengehalte. Echt 80% mannen. En ze zagen er allemaal saai uit. Of ze nou 30 waren of 70, allemaal hetzelfde. Ik denk dat VNO-NCW is wel het ergste bolwerk. Jawel, maar daar komen dan dus ook de vakbeweging is er, de SER is er, de WRR is er. He, iedereen die zichzelf belangrijk vindt, die is er. En dan denk ik, wat een optocht van mannen. Zeg. Ja, maar nog één ding, dat was nog wel iets ergers die dag. Ik heb Ineke meegenomen met Prinsjesdag van die wijze. Het is radio, dus. De Raad van State. Wat je hebt is natuurlijk, wij zaten in de Ridderzaal. En op een gegeven moment moet iedereen binnenkomen. En de Raad van State, dat is belangrijk gewichtig, die komt dan later. Ja. Nou, dat was toch echt een optocht van hele wijze, deskundige mannen. Ja. Van allemaal rond de 60, 70, 80. En ja, het zag er eigenlijk echt niet meer uit. Ik heb één vraag. Als dit nou Nederland is, anno 2018. Dat is echt, Mijn moeder die vindt het woord feminisme, ja, dat vindt ze maar een beetje onzin. Die zegt dan, ja, je moet gewoon zelfstandig zijn. Zeg je, ja, mam, dat is feminisme. maar die heeft altijd, ik kan me nog herinneren, een gesprek met mijn moeder toen ik 14 was. En ik weet niet meer exact wat ik vroeg, maar het ging erover van, mam, moet ik later ook gewoon werken? Toen keek ze me aan, zei ze, we gaan het hier niet over hebben. Dit is een belachelijk onderwerp. Natuurlijk moet jij gewoon werken. Ja. Natuurlijk. Ja. Dus waai het in je hoofd. Het is gewoon geen onderwerp. Oké, man. We moeten toch ook af van zo'n absurd iets als een papa-dag. Heb jij dan eens gehoord van een mamadag? Wat raar. Dat mannen, die als ze dan al een dag voor hun kind... Trots op mijn papa-dag. Houd toch op. Voor hun kind zorgen en zeggen, ik heb een papa-dag. Nou, dat geeft al aan hoe ontzettend ongelijk het is. Ja. En mannen zich daarop laten voorstaan in plaats van dat ze trots zijn op het feit dat ze het gewoon goed verdelen. Of je nou alle twee fulltime werkt of alle twee parttime, dat hangt van heel veel factoren af. Ja. Ja. Maar deel het gewoon gelijk. Ja. Gijs, tot slot. Ja. Wat, Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt opgestoken? Nou, het belangrijkste dat zijn toch ook echt onvoorwaardelijk. Ook wel echt onvoorwaardelijke liefde. Voor de mensen om je heen. En die onvoorwaardelijkheid betekent ook dat je heftige discussies mag hebben. En dat je zelf heel kritisch mag zijn en dat je mag botsen met elkaar. Maar dat die basis wel echt, dat die gewoon heel sterk is, zo voel ik dat altijd. Want wij zijn het ongelooflijk niet met elkaar eens op heel veel punten, vaak toch? Het gaat op het moment wel, maar we hebben periodes dat het gewoon heel erg botst. Zeker. Maar die liefde die is wel onvoorwaardelijk. En dat heeft ook te maken hoe wij samen, natuurlijk überhaupt, denk ik, Ineke, hoe jij het hebt vormgegeven, maar ook hoe we gewoon samen de afgelopen, mijn opvoeding, hoe we het samen hebben gedaan. Ja. Dat heeft echt een basis gelegd. Gijs van Dijk en zijn moeder Ineke van der Zanden. Dit was de eerste aflevering van de podcast Vrouw op Mars. Wil je meer horen? Abonneer je dan op onze podcast en kijk ook naar de tv-serie iedere donderdag om 8:45 op NPO 2. En naar de webserie via bnnvara.nl/vrouwopmars. BNN Vara. NPO Radio 1. Podcast. Not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Well, all right. no time. In Deep and Last Night, the DJ Saved My Life op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Ja, Nederlanders wonen over de hele wereld. Jaarlijks zijn er honderden mensen die dapper genoeg zijn om het roer om te gooien en het geluk elders te zoeken. En deze week vliegen we via ons oude en vertrouwde ABC'tje weer de wereld rond. We zijn aangekomen bij de vierde letter van het alfabet, dus de D. We reizen naar Denemarken en Dubai. En eerst gaan we eventjes naar Denemarken. Daar woont Karin de Visser. Karin, goeienacht. Goeienacht. Ja, voor jou is het ook gewoon half vijf. Inderdaad. Ja, welkom. Ben je een beetje een nachtmens, Karin? Ik ben een allesmens. Ik denk dat ik 's nachts functioneer, maar ook 's ochtends. Dus het is prima. Oh, wat goed. Het maakt jou niet uit. We kunnen alle kanten op. Ja, precies. Ja, wat leuk. Hey, jij bent voor de liefde naar Denemarken verhuisd, hè? Hoe is dat gegaan? Nou, dat is eigenlijk een heel verhaal. Maar ik was 16 en toen was ik op een camping in Spanje. En toen had ik een vakantieliefde en die kwam dus uit Denemarken. Mm-hmm. En het jaar erop hebben we elkaar weer gezien. En we hebben in de tussentijd veel brieven geschreven. En dan soms mocht ik van mijn vader bellen, maar dat was sporadisch. En dan zat hij naast de telefoon en natuurlijk zo te kijken van 5 minuten en niet langer, want het is veel te duur. Ja. Nou ja, uiteindelijk waren we 17 en 18 en zijn we elkaar wel uit het oog verloren. Hebben we allebei een ander soort leven zijn we gaan leiden. Allebei een studie en een relatie en kinderen gekregen. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik gescheiden en hij had ook geen relatie meer. En hebben we elkaar weer gevonden via Facebook. Wauw. En dat, hoe ging dat zo? Jullie kwamen elkaar zo toevallig weer tegen? Of heb je er echt heel veel moeite gedaan om hem weer op te zoeken? Nee, ik had eigenlijk een berichtje gestuurd. Want ik vond het ook altijd leuk om oude klasgenootjes of oude bekenden op te zoeken. En dus ik had eigenlijk gewoon een berichtje gestuurd van... Goh, herken je me nog? Ja. En hij zat weinig op Facebook, maar dat vond hij wel heel leuk. En zo zijn we met elkaar gaan schrijven. Ja, wat leuk zeg. En hoe was het om die stap te maken zo opeens? Uiteindelijk zei hij van... Goh, wil je dat ik je opzoek? Want we waren aan het schrijven. En ik zei, dat is prima. Dus toen is hij naar Nederland gekomen. En dat was heel raar. Dat was gewoon heel leuk om elkaar weer te zien. Terwijl je elkaar dan natuurlijk toch 25 jaar... langer misschien, niet gezien hebt. Maar dat was eigenlijk heel leuk. En zo zijn we een relatie aangegaan. Dat was heel ingewikkeld, want ik heb 2 kinderen en hij heeft een zoon. Dus dan rij je heen en weer tussen Denemarken en Nederland. Ja. En dat hebben we uiteindelijk 8 jaar gedaan. Wauw. En mijn kinderen zijn 19 en 24. Dus 2,5, 3 jaar geleden heb ik de stap genomen om uiteindelijk weer in Denemarken terecht te komen. Ja, wat leuk zeg. En dat eerste moment toen jullie elkaar weer zagen, toen hij naar Nederland kwam, hoe was dat? Dat was weer helemaal als vanouds. Ja, eigenlijk wel. Heel raar. Maar dat komt omdat we gelijk gewoon heel erg in gesprek waren. En we vonden het eigenlijk allebei heel bijzonder dat dat gewoon na 25 jaar toch een soort van was van herkenning. Ja. Dus dat was heel leuk. Wat leuk. Meant to be. En na 8 jaar heen en weer latten eigenlijk, dacht je van nu ga ik de stap zetten om naar Denemarken te verhuizen. Ja, nou, hij heeft ook 1,5 jaar in Nederland gewoond. Dus we hebben het ook in Nederland geprobeerd. Mm-hmm. En had hij ook een baan. Uiteindelijk wilden ze hem voor vast hebben in Nederland om te werken. Want hij kon toen part-time werken. Omdat hij dan ook heen en weer reed om zijn zoon te zien. En toen wilden ze hem voor vast hebben. En toen zei hij, dan kan ik dus eigenlijk heel weinig keren ook gewoon weer naar Denemarken rijden. Dus toen is hij weer teruggegaan naar Denemarken. En uiteindelijk heb ik dan een stap genomen na 8 jaar. Want weet je, op een gegeven moment, het wordt ook gewoon hartstikke duur. Je hebt allebei een auto, je hebt allebei een huis. Ja. En de kinderen worden groter. En mijn dochter zei al van, mam, we hebben het er vaker over gehad. Ik denk toch wel dat jij naar Denemarken gaat. Dus waarom neem je ook de stap niet? Ja. En het is natuurlijk hartstikke lastig, want je hebt je kinderen in Nederland. Maar ja, ik rij nog steeds heen en weer. Maar dan nu van Denemarken naar Nederland toe. Ja, en het gaat eigenlijk hartstikke goed. Voor een vakantie is het dan eigenlijk, ja. Ja. En hoe was het voor jou om daar te aarden in Denemarken? Lukte dat een beetje? Ja, nou ja, omdat je natuurlijk al 8 jaar heen en weer rijdt, dan ken je inmiddels wel ook de omgeving en de dorpjes en gewoon het dorp waar hij woont, dus waar ik nu woon. Mm-hmm. Dus dat ging eigenlijk prima. En ik ben hier naar school gegaan, dus ik ben wel gelijk taal gaan leren. En ik kan niet zeggen dat ik het nou vloeiend spreek, maar ik kan me goed verstaanbaar maken. En het gaat ook elke dag beter. En ik ben ook niet verlegen, dus ik dacht, ja, ik moet het ook gewoon proberen. En ik vind het ook best jammer soms als mensen dan vertrekken naar een ander land en dan de taal niet spreken. Ik bedoel, als je er een beetje tussen wil passen en je een beetje... Ja. Ja, verstaanbaar wil maken, zul je toch een taal moeten leren. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En het was wel een beetje de pech dat wel toen ook corona aanbrak. Eigenlijk toen ik verhuisde naar Denemarken. Dus je kan dan ook niet echt zeggen van, oh, ik ga op een club of ik ga op een vereniging om andere mensen te ontmoeten. Maar ja, wel zijn vrienden zijn ook wel gewoon mijn vrienden. Maar ik heb hier nog niet echt een eigen vriendenkring opgebouwd. Maar... ik denk ook op het moment dat ik er niet zo heel veel behoefte aan heb. Ik vind het prima zo. En ja. Dat gaat hartstikke goed. Maar is het lastig om, zeg maar, als buitenstaander... ja, daar ben je niet echt meer, maar om dan dat contact te leggen ook met Denen? Nee, want de meeste Denen spreken ook Engels. Dus heel gelukkig. Maar ik denk wel dat ik de Denen, als ik gewoon zo bekijk... toch wel wat gereserveerder vind. Ja. Ze zijn wel, ze geven antwoord op je vragen en dat gaat allemaal prima. Maar ik denk toch dat ze als ze een eigen clubje hebben, ik hoor erbij omdat ik bij mijn Deense partner hoor. Ja. Maar ik denk wel eens van, oh, jullie zouden wel eens wat meer terug mogen vragen. Of ik vind ze wel ook best wel een beetje gereserveerd, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik dacht dan, van, ligt het aan mij? Maar toen ik op school zat, dan zeiden ook mensen die dan dus ook hier proberen te aarden. Uit Roemenië, uit Chili, uit China. Zij zeiden ook van, goh, wij vinden het best wel moeilijk om echt contact met de Denen te maken. Ja, ja. En dat er wel Nederlanders natuurlijk ook niet, of ook eigenlijk best wel gereserveerd kunnen zijn. Ja, dat weet ik niet. Vind je dat? Af en toe wel, ja. Ja, oh, nou ja, ja, ik heb het idee, maar dat komt misschien omdat ik zelf zo ben, dat ik meer dan ook terug zou vragen. Ja, wat meer zou zeggen van, oh god, kom erbij. Maar ja, het is ook niet dat ze dat niet doen, maar ja, ik weet niet. Ik vind het best soms moeilijk om contact te blijven houden, zeg maar. Ja. Maar ja. Iedere mens is denk ik anders. Ja, ja, nee, dat is zeker waar. Je vertelde net al eventjes dat je heel veel moeite hebt gedaan om de Deense taal ook te leren. Kun je een klein stukje iets in het Deens zeggen? Bijvoorbeeld, ik luister elke nacht naar Radio 1. Dat is wel lastig. Nou, jij snakke goed Deens. Ja, goed snakke Deens. Ja, kijk, ik is hier. Jij lukt in Radio NPO 1 bij net. Ah, kijk. Nou, dat klinkt helemaal alsof ik bij je ben. Leuk, leuk, leuk. Het klinkt wel Deens, hè? Ja, het klinkt in ieder geval Deens. Geen idee wat je zegt, maar... Nee, precies. Het klinkt goed. Nou kennen we misschien Denemarken vooral van wat druilerige Scandinavische crime-series. Hoe is het land? Is het een mooi land? Het is echt een heel mooi land. Ik ben al op vele mooie plekken geweest. Ik kan ook zeggen dat als de zon schijnt, de Denen ook heel graag in eigen land op vakantie gaan. Uh-huh. Ze zijn hier gek van vakantiehuisjes en... nou, er zijn mooie stranden. Het is ook wat heuvelachtig, Denemarken. Ja, mooie natuur. Ik vind het echt een heel mooi land. Ja. Ja, er zijn bijzondere dingen, zoals Skagen. Dat is bovenin Denemarken. Mm-hmm. Er komen twee wateren bij elkaar. En dat is een soort vissersdorp met allemaal gekleurde huizen. En leuke winkeltjes en leuke plekjes om te eten. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Lukken en Blokhuis, dat zijn dan plaatsen waar stranden zijn. Ja, ik vind Denemarken echt heel mooi. Ah, wat leuk. Dus meteen al wat goede toeristische tips van je gekregen. Ja. Ja, nee, heel goed, heel goed. Leuk. Mis je Nederland nog wel eens? Nou, ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik Nederland op de manier mis van echt missen. En dat komt omdat ik elke maand 5 weken rij ik nog steeds naar Nederland toe. Ja. Of ik krijg bezoek uit Nederland. Ik praat iedere dag met mijn kinderen en bijvoorbeeld met mijn moeder of mijn zus en broer. Dus ik heb eigenlijk nog zoveel contact met Nederland. En bijvoorbeeld als ik dan naar Nederland ga, dan neem ik ook wat boodschappen mee van Nederland. Waarvan ik denk van, dat wil ik toch wel graag eten of dat mis ik vanuit Nederland. Maar ik ben veel te veel met Nederland verbonden om het nu echt te missen. Want ja. Het wordt ook gewoon bij mijn leven Nederland. Ja. Ja, en ja. Wat zijn dan dingen bijvoorbeeld qua eten die je een beetje mist? Zijn dat de stroopwafels en de pannenkoeken en zo? Ik koop inderdaad pannenkoekenmix, want dat kennen ze bij ons niet in Denemarken niet zoals we dat in Nederland kennen. Ja. En ik vind de kaas niet zo heel lekker in Denemarken, dat is een beetje flauw, dus ik neem altijd wel kaas mee. En de keuzemogelijkheden zijn hier iets minder. Dus dan vind ik het ook fijn om soms in Nederland toch gewoon bij een grotere supermarkt de een en ander. Maar het is ook niet dat ik zonder kan. Maar ja, soms denk je gewoon in Nederland van, dat neem ik lekker mee. Ja. Maar kaas bijvoorbeeld of sommige boodschappen zijn ook gewoon wat duurder hier in Denemarken. En dan koop ik het gewoon in Nederland. Oh ja, dat is dan een bijkomend voordeel, ja. Blijf je, denk je, de rest van je leven in Denemarken wonen of kom je nog wel eens terug naar Nederland? Weet ik niet. Want nu denk ik van, ik ben gewoon hier en ik heb hartstikke naar mijn zin en het gaat prima. Maar 2 jaar geleden had mijn partner een hartprobleem. En die kreeg een hartstilstand in de ambulance. Oh. Dat is gelukkig goed afgelopen. Maar toen dacht ik wel, dan zou ik hier zijn. En ik ben hier voor hem. Dan zou ik wel teruggegaan zijn naar Nederland. En omdat ik zojuist ook zei, ik heb niet echt mijn eigen vriendenclub of mijn hele echte eigen leven nog opgebouwd. Mm-hmm. Dus stel dat er nu iets zou gebeuren, dan zou ik wel teruggaan naar Nederland. Ja, ja. Maar ik bedoel, zolang wij gewoon samen zijn en ik woon nu nog maar 3 jaar. Nu blijf ik hier, zeker. Nou ja, laten we hopen dat er niks gebeurt waardoor je dan weer deze kant op komt. Want, nee, toch? Ja. Nee, ja, precies. Nou, leuk je eventjes gesproken te hebben. Karin de Visser vanuit Denemarken. Dank je wel voor je verhaal en ik wens je een mooie nacht nog. Dankjewel, graag gedaan. Fijne nacht nog. Tot de volgende. Ja. Zometeen gaan we naar Dubai. Maar eerst hoor je Paolo Nutini en New Shoes. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Mm-hmm. lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. Paolo Nutini en New Shoes komt uit Schotland. De nacht van BNN Vara. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Ja, we vliegen naar Dubai. Daar woont Malti Putai. Malti, wat kan ik tegen je zeggen? Goedemorgen, middag, avond of wat jij wil? Nou, het is hier nog morgen, hoor. We zitten nu 2 uurtjes later dan jullie. Oh, dat valt mee. Dus ja, kwart voor 6 is het. Nee, ja, is het kwart voor 7. Ja. Ja, klopt. Inderdaad. Nooit goed geweest in rekenen. Maar wat een heerlijke bestemming, Dubai. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Ja, nou, ik zal je eerlijk zeggen, een aantal jaar geleden kwam ik hier met een nichtje van mij op New Year's Eve holiday. Ja. Oud opnieuw vieren in Dubai. En ik werd helemaal verliefd op het land en dacht gelijk van hier zou ik wel willen wonen en werken. En dat was een soort koortje waar ik maar niet van afraakte. En toen ik terugging, ging ik gelijk ook kijken wat kan ik nou doen om toch die overstap te maken. Meteen al, ja. na die ene reis eigenlijk, dacht je al van ik wil daar gaan wonen? Ja, het was heel heftig. Ik ben nog wel dan een paar maanden later terug geweest om te kijken of ik niet op een of andere roze wolk zat. Hè? Want je zit toch ook in een soort holiday stemming. Ja. Maar ik had nog steeds hetzelfde gevoel. En toen kreeg ik eigenlijk gewoon echt concrete plannen om het te gaan uitvoeren. Mm-hmm. Ja. En wat was dan het ding waardoor jij zo verliefd werd op Dubai? Ja, dat is nog steeds een beetje moeilijk te omvatten. Eigenlijk is het een hele combinatie van allerlei factoren, maar ook een soort gevoel. Het is zeg maar de vrijheid die je hier hebt, dus het openheid. Er zitten heel veel culturen met elkaar. Iedereen zit op hetzelfde, een beetje hetzelfde level. Je bent allemaal eigenlijk expat, buitenlander, weet je wel. En ook een land van ongekende mogelijkheden, weet je. Dus je kan hier toch echt gewoon je ding ook doen. Als je bepaalde visie hebt of dromen hebt en standvastig bent. Ja. Wat voor dingen doe jij daar nu? Ja, dus ik heb hier mijn eigen makelaarskantoor. En daar ben ik heel erg blij mee. Het is ook wel een passie. Het houdt me heel erg veel bezig. Het is echt het eerste Nederlands makelaarskantoor. Gecertificeerde makelaarkantoor hier in Dubai. Wat leuk. Ja. Maar er valt daar natuurlijk flink wat te verdienen. Want de huizen die zijn natuurlijk ook wel een stuk duurder, denk ik, of niet? Op zich, als je het vergelijkt met Nederland, dan kan je hier toch nog wel gewoon een goed huis krijgen voor wat minder dan bijvoorbeeld in Nederland, als je naar die prijzen kijkt. Mm-hmm. Maar het hangt er ook wel heel erg af van de area, weet je wel, waar je zit. Maar bijvoorbeeld 1-gezinswoningen vind ik hier nog wel redelijk goedkoop vergeleken met Nederland. Oké, wat goed. En is het echt zo'n gekke jet set wereld als we vaak zien op social media bijvoorbeeld, Dubai? Ja, nou kijk, op social media wordt natuurlijk dat stukje altijd gehighlight. En dat komt natuurlijk ook door mensen die bijvoorbeeld heel trendgevoelig zijn. En die willen zichzelf op een bepaalde manier neerzetten. Dus artiesten of filmsterren of zo. Mm. Als je hier woont en werkt, dan ja, je kan dat leventje opzoeken elke dag. Maar de meeste mensen, normale mensen, die leiden gewoon hier verder een normaal leven, hoor. Ja? ja hoor, want dan moet je gewoon elke dag, net zoals iedereen, gewoon opstaan en gaan werken en weer thuiskomen en alles doen. Dus ja. Uiteindelijk blijven we natuurlijk allemaal mensen en is het misschien aan de buitenkant heel veel glamour, maar is elk leven wel in zekere zin misschien een beetje hetzelfde. Ja, ja precies. Ja, alleen je wordt wel elke dag onder de zon en de palmbomen wakker. Dus. Wat lijkt me dat heerlijk. Kon je het een beetje hebben, die hitte? Want het kan daar volgens mij ontzettend warm zijn. Ja, klopt. Bijvoorbeeld nu in de septembermaand is het heel erg vochtig. Dat is de vochtigste maand van het hele jaar. Mm-hmm. En dat voel je ook echt. Weet je, als je een paar minuten buiten loopt, dan ben je al helemaal besmet. Mm-hmm. Maar ja, het gaat wel goed. Zoals wij in Nederland of in koude landen in de winter van verwarming naar verwarming gaan, dan ga je eigenlijk hier van airco naar airco, weet je wel? Ja. Dus, zo kom je dan wel door. Ja, wat lekker. En wat zijn nou verder de grootste verschillen met Nederland, behalve dan de temperatuur? Toch een bepaalde openheid, hoe mensen jou benaderen, weet je wel. Mm-hmm. Mensen zullen hier niet heel erg veroordelend of zo zijn, weet je wel. Je mag gewoon zijn wie je bent. En of je, hier heb je natuurlijk allerlei lagen van mensen, hè? Dus en met verschillende soorten inkomensklassen. Mm-hmm. Maar toch wordt iedereen gerespecteerd. Maakt niet uit of je wat voor inkomensklasse je hebt of wat dan ook. Niemand kijkt eigenlijk meer daarop, op die anderen of wat dan ook. En dat je dus alle mogelijkheden hebt. Dat ook iemand die bijvoorbeeld zo laag, bijvoorbeeld in een lage inkomensklasse zit, ook zichzelf kan opwerken en naar een beter leven toe. Die verhalen hoor je ook heel veel hier. Als je dus de talenten en de capaciteiten hebt. En dat vind ik mooi. Ja wat niet fijn. Een glazen plafond of zo. Ja, dat zal een hele hoop doen, ook met de sfeer bijvoorbeeld in de stad, denk ik zo. Ja, precies. Want je ziet het ook aan mensen, hoor. Maakt niet uit in welke arbeidersklasse ze zitten. Ze zijn allemaal wel blij om hier te zijn. Mm-hmm. Want ze zijn er eigenlijk wel ook trots op, hè, dat ze hier mogen wonen en werken. Dat is wat ik ervaar, ja. Is het zoals je had verwacht dat het zou zijn om daar te wonen? Nou, bepaalde dingen zijn, kijk, de eerste 3 jaar, als je hier bent, zal je echt moeten werken, gaan merken dat er een cultuurverschil is. En daar zal je wel, daar heb je gewoon tijd voor nodig om daaraan te wennen. He, dus het is een andere mentaliteit van met elkaar communiceren. Wij in Nederland zijn natuurlijk behoorlijk direct, hè? Ja, ja. Kun je wel zeggen. Ja, als ons iets niet bevalt, dan zeggen wij het gewoon recht toe recht aan. En dat zullen ze hier niet zo snel doen, weet je. Dat wordt een beetje omheen gepraat en zo. Dus dat vinden ze wel vreemd als je zo om de hoek komt. Dan kunnen ze er best wel een beetje van afschrikken. Maar gaandeweg leer je wel hoe je daar, weet je, mee moet omgaan en hoe je toch jezelf kunt blijven en met die cultuur van hier mee te gaan. Ja, en als je dan weer contact hebt met Nederlanders, merk je dan dat je eigenlijk te indirect misschien bent geworden, of valt dat nog wel mee? Dat valt wel mee. Ik ben sowieso al niet zo heel direct, weet je wel. Maar mm-hmm. Ik heb trouwens veel contact met Nederlanders, omdat er Nederland is ook een van mijn landen waar mensen, zeg maar, als ze willen investeren, dat ze mij benaderen. Mm-hmm. Het valt wel mee, hoor. Ik merk wel dat we, ja, dat we toch elkaar kunnen vinden in de communicatie. Ja, ja. Gelukkig. Ja. Hoe is het met de heimwee? Oh ja, dat was in de coronatijd was dat wel heel erg geworden. Want toen zaten we, ben ik 2 jaar niet naar Nederland geweest. Want ja, alles moest op gang komen, ook in Nederland. Wij waren hier al lang al gevaccineerd, maar in Nederland moest het nog op gang komen. En ik wilde heel graag wel mijn vader opzoeken. En die was nog steeds niet gevaccineerd. En die was wel op die is op leeftijd, weet je. Dus toen ben ik bewust ook niet gegaan om hem... je wil geen risico nemen. En dat heb ik wel gevoeld, hoor. Dus toen ik na 2 jaar weer in Nederland kwam, dan dacht ik ook echt van, oh ja. Toen dacht je, ik ga weer opnieuw emigreren of dat nog niet? Nee hoor. Maar dat je een beetje dingen als zelf je benzine tanken of dat was heel vreemd. Dat was echt vreemd. Hier kom je bij de petrol station en dan wordt het allemaal voor je gedaan. Weet je wel? Ja. En dat ik gewoon zo dropjes kon kopen, dat was ook heerlijk. Lekker van die kneuterige dingen. Ja. Ja. Maar voorlopig blijf je nog daar zo te horen in Dubai. Ja hoor. Ik denk niet dat ik hier weg ga. Misschien nog wel een ander land erbij of zo. Maar ik vind het wel heerlijk hier. Maar Nederland in de zomer is wel echt prachtig hoor. Dat is echt als ik terugkijk in augustus, eind juli augustus was ik in Nederland. En we hebben heel prachtige 2 weken doorgebracht daar. Ja, wat heerlijk. Ja. Een beetje, weet je, dat gevoel van de lammetjes en de geitjes en de groene grasvelden. Dat weet je dan wel helemaal te omarmen. Weet je. Ja, leuk. En de molens. Ja, precies. Ja, echt dat stukje. Ja, echt waar Nederland ook zo bekend om staat. Hè? Ja. Ja. Leuk om te horen jouw verhaal vanuit Dubai. Malti Putai, dankjewel voor jouw verhaal. En ik wens je alle goeds daar. Ja, dankjewel hoor. Ja. Goedjes. Dag. Fijne ochtend. Werk ze straks ook weer. Ja. Dat doen we natuurlijk. Gewoon van 9 to 5. Dolly Parton op NPO Radio 1. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Dolly Parton en 9 to 5 op NPO Radio 1. Ja, het is helaas ook het einde weer van deze uitzending van De Nacht van BNNVARA. Maar Stefan Komduur is zojuist de studio binnengewandeld. Yo, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je doen zo meteen? We gaan het hebben over de derde dinsdag van september. Prinsjesdag. 20 september, ja, heel goed. We gaan het hebben over Prinsjesdag. Gisteravond kwam er allemaal economisch nieuws al naar buiten. En wij proberen dat een beetje deze ochtend eigenlijk te duiden. Welke plannen komen er nou vandaag naar buiten? Wat heeft dat ook weer voor invloed op iedereen? Ja, met een belangrijk licht natuurlijk op die grote energierekening. Zeker. Nou, ja. Daar is gisteravond wel positief nieuws naar buiten over gekomen. Jasper Lukesen, macro-econoom, werkzaam bij de Universiteit Utrecht. En ook nog eens hoofdredacteur van economisch vakblad ECB is deze ochtend mijn gast. En met hem ga ik in die plannen duiken. Kijk, zometeen na vijven vroeg met Stefan Komduur. En in de tussentijd het NOS-journaal met Morad Elouakili. Tot de volgende keer. NPO Radio 1. 5 uur.